Middernacht, het begin van maandag 9 mei. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. President Obama gaat ervan uit dat Bin Laden in Pakistan hulp heeft gekregen. Tegen de televisiezender CBS zei hij dat Pakistan moet onderzoeken waar die hulp precies uit bestond. Een hoge Pakistaanse functionaris heeft tegen een andere Amerikaanse tv-zender gezegd dat de Al-Qaeda-leider hulp kreeg van de Pakistaanse geheimagenten. Anders had hij niet zo lang onopgemerkt kunnen wonen in Abbottabad. FC Twente heeft in de Kuip in Rotterdam de KNVB-beker gewonnen. De ploeg was na verlenging te sterk voor Ajax. Het werd 3-2. Ajax stond na 40 minuten met 2-0 voor door doelpunten van De Zeeuw en Ebisilio. Voor Twente scoorden daarna Brama en Jansen. In de laatste minuten van de verlenging bezorgde invaller Janko FC Twente de beker. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte in het centrum van Enschede een groot feest los. Ongeveer 400 Ajax-supporters die vanmiddag met de bus naar de bekerfinale in Rotterdam gingen, moesten vanavond met de trein terug. De verhuurder haalde 12 bussen leeg terug omdat op de heenreis in 2 bussen vernielingen waren aangericht. In en rond de wedstrijd in de Kuip werden zo'n 40 mensen aangehouden voor kleine vergrijpen. In Bremen zijn 61 leden van 2 rivaliserende motorbendes gearresteerd na een vechtpartij. De Mongols vierden in het centrum van de Duitse stad de opening van hun nieuwe clubhuis, ondanks een verbod. De politie greep meteen in. Daarna trokken de Mongols naar het clubhuis van de Hells Angels in Bremen. De leden van die motorbende stonden al klaar voor de confrontatie. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een woningbrand die mogelijk is aangestoken. Bij die brand raakten vannacht 3 mensen gewond. Een man en een vrouw konden zelf nog naar buiten komen. Hun zoon van 17 moest door de brand weer worden bevrijd. De politie in Dordrecht heeft 25 mensen op de zaak gezet. Het weer, eerst nog een paar buien die naar het noorden wegtrekken. Vannacht is het 10 graden. Overdag afwisselend zon en wolken en 's middags kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor bikkels met een barbecue en vrouwen met een aanrecht. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Moederdag zit er sinds 2 minuten op en het is vandaag de Dag van Europa. Feest bij D66 dus. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer 0800-1121. En de stelling luidt: aan Meili Vos is een steekje los. En dat kan je wel stellen. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus flikker je je ombudsman op straat en moet je je lezers het nieuws daarover in de concurrerende NRC lezen. En zwijg je de oorlog zelf dood, zoals Volkskrant hoofdredacteur Philip Remark. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we nog even kijken wie nog meer een Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Laurens Stassen. Nou, het zijn pittige onderhandelingen geweest. Maar u weet zelf ook, als men tot een coalitieakkoord wil komen, dan moet iedereen wat geven en wat nemen. Ja, de fractievoorzitter van de PVV Limburg, ja, die is in het college gegaan met het CDA en de VVD. Eerste keer dat de PVV echt bestuursverantwoordelijkheid draagt. He, dus niet alleen maar hoeft te gedoogje. Maar ja, ze hebben heel veel moeten inleveren. Vanuit het programma De Moskee, referendum, het hele gesodemieter. Eigenlijk totaal salonveeg geworden. Ja, valt op. En? Maar goed, ze hebben dus bestuursverantwoordelijkheid, Jon. Ze zag er goed uit voor een PVV'er. En dat wilde ik nou eventjes neerzetten. Dat roze mantelpakje, dat haar, die make-up. Ja. Ik vond dat niet Nederlands, Jan. En dus? En dus een echte Jan. Ik dacht al, ik heb Martijn Krabbé. Als je iemand probeert te dwingen om seks mee te hebben terwijl je het niet wil, en je moet vervolgens een klap in zijn gezicht geven, en nog blijft hij amen, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap. Ja, voor mij is hij duidelijk, hoor. Ja. Ongelooflijk. Dit was dus Tessa van Leijenhorst, iemand met wie Martijn Krabbé ooit een korte affaire had, een jaar of 10 geleden. Nou, Martijn, zijn vrouw, die was 3 maanden walvisvangst aan het voorkomen in de buurt van Japan. Shepherd. precies. Maar ze waren toch al uit elkaar en woonden apart. Hij schijnt volgens Tessa met wodka en coke bij haar aan de deur te zijn gekomen en heeft haar verkracht. Nee, hij, poging tot. Nee, zij, nou oké, okay, maakt het uit. In elk geval, ze zat vol blauwe plekken, ja. En die heeft het AD al keurig laten zien. Ja, en één ding is zeker. Zijn pa is bij elke dooie als laatste aanwezig geweest. En Martijn zuipt echt meer dan jij en ik samen op kunnen. Dus een ultieme Johan, Jan. Nou ja, ik weet het niet, Jan. Een ultieme Johan, nee, Jan. Nee, kijk, ik vind het prima. Martijn Krabbe is een ultieme Johan. Je blijft gewoon met je handen van vrouwen af. Maar dat is toch helemaal niet bewezen. Maar misschien is dat wijf hartstikke gek, joh. Die probeert nu een BN'er te draaien. Die heeft zelf 24 blauwe plekken op de lichaam gezet. Ja, dat zou kunnen. Misschien is ze gestruikeld of tegen de deur aangelopen, van de trap afgevallen. Zou allemaal kunnen. Ach, je hebt gelijk ook. Dank je. Martijn Krabbe, enorme Johan. Hé, daar hebben we hem. Jan Kees de Jager. Ja, u heeft helemaal gelijk. Ik sta hier als minister van Financiën. Dus ik beantwoord ook vragen vanuit die hoedanigheid. Maar het is wel zo inderdaad dat we veel gezwaluwstaart hebben. Veel gezwaarde staart. Dat kende ik nog niet. Hey. Ja. Ja, wij noemden het vroeger doktertje spelen, maar het wordt gewoon tegenwoordig zwaluwstaart. Darmtoerist, uithangen, je hoort er zoveel varianten. Minister van Financiën, uit de kast, Jan Kees de Jager. Hij heeft een vriend, nou, hartstikke leuk. We wensen hem een hele leuke tijd samen. Ik hoop wel dat hij volwassen is, die vriend. Hey Jan. Blijf een CDA, hoor. Nou, je hebt gelijk ook. Vorig kabinet kwam Van Burg al uit het kassie. Ja, en eerder Joop Wijn. Ja, precies. Het CDA is eigenlijk niet de partij nummer 1, als je het heel eerlijk bent. Maar ja, het was nog niet... Of ze zijn er als enige eerlijk over, dat kan ook. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Maar het was nog niet bekend op het Binnenhof en nu wel. Ja, nou ja, hartstikke goed. En jij hebt gescoord. Jan, ik scoorde elk weekend met jij, dat weet ik. De hashtag uit de kast dag gisteren. Godsamme. Nummer 1, trending topic op Twitter. Wereldwijd. Jan. Wereldwijd, hè? Dat gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankzij Jan Kees de Jager. Dat liep even uit de hand. Jij hebt altijd al van homo's moeten hebben, toch? Ja, ik zit hier zelf ook natuurlijk met een gebronste nicht uit Friesland. Ja, zo kom je een trapje om, hè. Die jongens die hebben de showbiz in handen. Ja. Maar goed, ik lag in bed en ik hoorde Jan Kees in zijn poot. Dus ik zeg, nou, lekker interessant. Boeien. Toen dacht ik, toen zei ik nog ook op Twitter, ik wijd er wel een hashtagje tegenaan. Hashtagje uit de kastdag. En nou ja, dus ik vertelde dat ik van zenuwinterspet hou en Mitchie golfkampioen ben. En dat werd zo'n beetje overgenomen. En na een half uur was het trending topic in Nederland. Goed, en na een uur trending topic worldwide. Dus ik kan stoppen met dat getwitter. Jij bent een ster geworden. Jij gaat me zeker groot maken. Jan Kees? Jan Kees is naast homo sueel een echte Jan. Goed zo. Dan heb ik nog Nika en Simon. Of naar Nika en Simon. Ja, ben je er ook gek van geworden? Ik word überhaupt gek van al dat getijs in mij uit Volendam wat zingt. Deze gasten schijnen Schilder en Keizer te heten. Ik denk Nick Schilder en Simon Keizer. Of Nick Keizer en Simon Schilder. Zo heten ze daar allemaal. Maakt me echt geen fuck uit. Maar goed, ze schijnen te zingen. Maar ik ken ze eigenlijk alleen uit de C1000 reclame. En dan kan je sparen en dan kan je naar allerlei attracties. Of naar Nick en Simon. Ja, je wordt er echt dood en dood en dood en dood ziek van die twee gasten. Dus dat wou ik me even vastgesteld hebben, Jan. Ik denk dat ik liever onder mijn pet ga zitten die in de gracht ligt, dan dat ik naar Nick en Simon moet, dat Jan. Dat bedoel ik. Dubbele Johan. Zo is dat en zo is dat. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen moesten de leden van haar partij nog even een dolk uit haar rug halen, voor ze op een verkiesbare plaats kon staan. Maar inmiddels is ze niet meer weg te denken uit de Haagse spotlights. Volgens Geen Stijls politiek columnist Bastiaan Paternotte heeft ze de mooiste ogen van alle vrouwelijke Tweede Kamerleden. Ja, en dat is ook meegenomen, toch, laten we eerlijk zijn. Ja, je moet het toch wel hebben, Jan. Je moet ze maar hebben, ja. Zo is dat. Niet. Ja, en als echte Jan, laten we eerlijk zijn. Ja, zijn we gek op inhoud? Maar ja, een vrouw moet toch ook een lekker stukje vlees hebben of zijn. Hè? Dat laten we eerlijk zijn, toch niet? Ja, nou. De nummer 2 van de P van de D. Esther Ouwehand, goedenavond. Goedenavond, goeienacht. Wat ben jij klein in het echt? Ja, hè, dat zegt iedereen altijd. Hoe weinig? Hoe weinig? 1,58. Godskaleren. En wat weeg je? Ja, 50 kilo. Cup? Wat zeg je? Cup? Nee. Zeker. Nou, dat viel ook wel weer mee. Ja. Ik mag zeggen, we zouden niet liggen vanavond, hoor. Nee, maar 1,58, hartstikke leuk, klein en fijn, maar dat is toch hartstikke goed. Wat gooi jij zo al op de barbecue met het mooie weer? Ik barbecue eigenlijk niet zo vaak. En waarom niet? Nou, ik ben ten eerste niet zo'n keukenprinses en ten tweede, ja... Barbecue hoef je geen keukenprinses voor te zijn. Moet je kolen heet maken en iets erop gooien. Ik heb er geen zin in. Je mag dat ook? Ja. Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar zou je... je bent vegetarisch, toch? Ja. Dus wat, dan hebben we het over maiskolven. Kunnen we de vieze pruimers gewoon na in doen? Bananen. Geroosterde paprika's zijn best oké. Ja, maar goed, hoef je de barbecue niet voor op te steken. Laten we even ter zake komen. Oh, je hebt gelijk ook. Ja. De executie van Osama. De executie van Osama. Wat vindt het is geen dier. Het is geen dier. Dus toch heb je er misschien wel een mening over. Ja, ik vind... Het is wel een beest. Ja, nou, ik vind wel dat... dat gejuich erover, daar heb ik me wel aan gestoord. En, waarom? Nou ja... Die man heeft 3000 mensen, onschuldige mensen, ja, vermoord. Dus dat is goed dat hij door zijn potje geschoten is. En we wisten er allemaal wat van te zeggen toen in de islamitische landen hard gejuicht werd over de Twin Towers. Dat vonden we niet tof en ja, terecht. Dat ging over onschuldige mensen. Maar ik vind het een beetje onsmakelijk. Dus daar heb ik me wel een beetje aan gestoord. En verder vind ik het wel een beetje jammer dat er geen proces is gevoerd. Je kunt nu niet meer achterhalen wat hij allemaal op zijn kerfstok had. Maar meen je dat nou echt? Ja, dat meen ik. Ja, dat meen ik. Dat is een massamoordenaar van hier in Tokio. Die heeft zelf toegegeven dat hij al die aanslagen heeft gepleegd en live laten plegen. Ja, en dan kan je hem, dan sleep je hem naar Amerika om hem te berechten. Waar doen we dat? Of gaan we in Den Haag? Nee, niet naar Den Haag. Dat doet Amerika niet aan. Nee, dus dat doen we in Amerika. Goed, en wat denk je wat hij in Amerika krijgt? 3000 keer wel, dus de dood eraf. Ik vind het wel jammer. Ik vind het wel jammer. Ik denk dat beter was geweest. Maar ja, en zo'n groot en meeslepende rechtszaak, dat had geholpen. Ja, ik zeg het. Ik zie de dilemma's wel. Het was niet makkelijk geweest. Doodstraf of... Ja, dat hangt af van de plaats waar die berecht wordt natuurlijk. Wat jou betreft. Ik ben niet voor de doodstraf. Tegen? Ja, ik ben tegen ook de doodstraf. Ook in dit geval? Ja. Maar wacht even. Levenslang en TBS'je. Nou, ik denk dat daar de TBS'jes... De Partij voor de Dieren wil dat Osama Bin Laden 18 jaar gaat playstationen... en daarna reïntegratieproces... Nee, jullie mogen pound zijn en superrechts, maar zo gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Wie is hier rechts? Ja. Nee, dat is natuurlijk geen realiteit. Maar ik denk dat het voor de totstandkoming van het recht gewoon beter is om processen te voeren. Denk ik eigenlijk in alle gevallen. Ook in dit geval? En ik ben ook tegen de doodstraf, dus dat geldt ook voor Osama Bin Laden. Zullen we doen, Jan? De doodstraf? Nee, ach, je hebt gelijk ook. Ja, nou ja, nu we toch over de dood hebben. Nog een gekkie, of niet? Wat vind je nou van Greta? Want je wilde ons graag als rechts bestempelen. Nou, dan bestempel ik jou met alle liefde als links. En zij is van jouw kant. Moet ik van haar iets vinden? Jazeker. Ja. Bij de echte Janne hebben wij een mening over Greta. Ja. Zeg het maar. Ik vind dat ze niet heel erg verstandige dingen doet. Kijk, oude hand, sorry. Dat is nou, daarom zie ik in de Tweede Kamer. Duidelijker. Ze doet niet echt verstandige dingen. Nee, wij ook niet. Nee, dat klopt. Jij ook niet. Ja. Je zit ook hier op midden in de nacht. Ja, maar ze zit niet in de politiek, dus dat is dan toch weer iets anders. Ik vind dat heel veel mensen niet zulke verstandige dingen doen. En daar ga ik niet de hele tijd over zitten schreeuwen. Nee, deze mevrouw die verstoort 2 minuten stilte omdat ze een jodenhater is. Nou ja, dat is best wel vervelend, vind ik, voor de Joden. Ik denk dat het beter is als ze zich iets gematigder uitlaat. Ja, en iets meer rekening houdt met, maar goed, met de gevoelens. Maar ja, wat moet ik daarvan vinden? Weet nou, je? Deze mevrouw is de voorvechter van de Palestijnse zaak in Nederland. Ja, maar zij heeft toch ook recht op haar vrijheid van meningsuiting. En daar kunnen wij van alles van vinden. Maar ik kan niet tegen haar zeggen dat ze de mond moet houden. Nee, maar je kan wel een echte Janne zeggen dat Greta Duisenberg hartstikke gek is. Dat kunnen jullie zeggen, maar dat ga ik niet doen. Waarom niet? Nou, dat vind ik niet mijn positie. Zo. Nee. Vindt het niet gek? Nou, ik hou er niet zo van om dat de hele tijd over van iedereen te moeten zeggen. Een rare vrouw. Zou kunnen. Hé, Jan, hoor je dat? Nee, dit is nog te zwak. Nee? Nee. Oké. Zou kunnen. Ja. Het zou een rare vrouw kunnen. Zou weet je wat jij doet? Je moet bij D66 gaan solliciteren. Zou je het een leuke tante voor jezelf vinden? Ja, weet je, ik ken haar helemaal niet. Zou je bevriend met haar kunnen zijn? Weet ben je nieuwsgierig naar haar? Nee, ik ben niet nieuwsgierig naar haar. Nee. Het is niet zo dat je zegt, ga eens een biertje met Greta Duisenberg doen. Hoewel jij belooft met iedereen bier te drinken en dan komt er nooit van. Dat is wel waar. Hier wordt een privéagenda doorgesproken. Ja. Hey, maar als zij nou met zo'n boot naar Palestina gaat varen, die mevrouw die misschien een beetje raar is, wie weet, zou je dan met haar meevaren? Nee. Waarom niet? Ik heb hier heel belangrijke dingen te doen, Jan. Ook misschien omdat het een beetje een raar vrouwtje is. Nou, ik hou niet zo van varen. Ik heb het hier heel druk. Ik heb nooit tijd voor varen. Misschien kan Greta jullie gaan helpen met de strijd tegen de dierenmishandeling. Dat zou kunnen. Misschien is het een leuk boegbeeld voor de Partij voor de Dieren. Nee, jongens, ik snap dat jullie van alles van me willen horen. En dat ik dat jullie een rijtje mensen gaan doorlopen. En dan mag ik zeggen of ze gek zijn of niet. Maar nee. Meili Vos. Marianne Thieme. Meili Vos. Oh, Meili Vos. Ja. Hey, laten we is net zo klein als ik, kleiner nog. Ja, meen je dat nou? Ja, ja, ja. Ze is hier te gast geweest, hoor. Ja, ze heeft een jurkje voor me meegenomen uit Parijs. Wat leuk. Ja, wat voor jurkje is dat? En dit is alweer zo iemand die zegt, ik praat niet over mijn privéleven. Meidie Vos heeft een jurkje voor me meegenomen uit Parijs. Ik ben heel erg in de fashion. Dus wat voor jurkje is dat? Dat weet ik niet. Het ligt dat maakt me toch geen boer uit. Ja, precies. Hey, de PVV in Limburg. Gewoon aan het werk. Niet over personen. Gewoon verantwoordelijkheid. We vieren van. Ja, spannend vind ik het wel. Ja, dat is toch goed van ze? Ja, ik vind als je... Je bent er gewoon blij mee? Ik vind het goed dat ze gaan besturen. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik ben heel benieuwd naar de megastallen in Limburg. Maar wat denk je? Ja, ik denk dat daar gewoon de bio-industrie nog een schepje erbovenop krijgt. En dat ze alle ruimte gaan krijgen. Dat is interessant voor de PVV-kiezer. Ik moet even vragen aan de regisseur. Wil je één streepje neerzetten? We hadden afgesproken dat er megastallen. Woord megastallen, dat er een streepje wordt gezet. Maar, dus ik wilde, heb je ook iets voor proefdieren? Nee. Vissen wel voor karpervissen. Paling, karpervissen, daar gaan we het wel over hebben. Schrijf al die streepjes maar op. Maar goed, je hebt de PVV en je hebt het CDA en je hebt de VVD. Ja. Die jongens van het kabinet. Ja. Die werken nu voor het EGI samen. Hartstikke goed, toch? Ja, in de provincie waar de politiek bekend staat als één grote vriendjespolitiek uitdelen van cadeautjes. Nee, Den Haag niet. Ja, Den Haag is ook genoeg over te zeggen. Ik weet dat jij over vriendjespolitiek niets te zeggen hebt in jouw partij. Nee. Want er zit nog iets in je rug, nog klein. Nee hoor, ik zit prima. Ja? De stoel is echt perfect. Oh, dat dolkje, daar heb je geen last meer van, nee, toch? Gaan we het straks nog wel even over hebben. Dat is goed. Een minuutje of 20, toch? Nou, zou zomaar een heel blokje kunnen zijn. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ah, dat is een beetje flauw misschien. Maar goed, waarom ook niet. Maar goed, we hebben de Meili Vos verhaal over de PVV. Heb je dat meegemaakt? Ja. Wat vind je daarvan? Of vind je daar ook niks van? Want dan kunnen we gewoon nu jouw top 10 gaan draaien. Dan gaan we naar de kroeg. Ja, eigenlijk wilde ik gewoon alleen maar plaatjes draaien hier. Ja, dat was ik al bang voor. Dat hadden jullie wel gemerkt. Nou, kom op. Nou, ik vind dat je niet mensen de aanwezigheid bij de herdenking moet ontzeggen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als Meili dat vindt, dan mag zij dat gewoon in de krant schrijven. Dus die enorme ophef daarover vond ik ook weer wat overdreven. Ja, maar wacht even. Vrijheid van meningsuiting, hè? Dus als je zegt van, nou, dat gezeik met die Joden, dat gedoe, daar heb ik geen zin meer in, zoals Greta, dat is de vrijheid van meningsuiting. Als je dus zegt van, nou ja, goed, ik vind dat de PVV niet op die herdenking moet komen, dus de vrijheid van meningsuiting, is allemaal waar. Ja. Maar dat betekent niet dat onder de noemer vrijheid van meningsuiting je gewoon alles maar kan roepen zonder dat Esther Ouwehand daar een mening over heeft. Ja, ben ik met je eens. Nou, ja, ik ben het niet eens met Meili, maar weet je, zij mag dingen vinden en ze mag dingen schrijven. Maar en dat mag Geert Wilders ook. Maar bijvoorbeeld zoon Rod van Tongen, wat vind je daarvan dat hij daar spreekt? Er was ook allemaal een gedoe over. Ja. Wat vind je daar nou van? Ja, nou, ik heb vandaag dan een stuk gelezen met Gerdy Verbeet, interview daarover. Die had overwogen om aandacht te besteden aan de nabestaanden van de collaborateurs. Ja. Ja. Ja, het is van NSB'ers. Ja, het is ook een issue, Jan. Het is ook een issue. En ik vind dat je daar niet te lang te veel voor moet weglopen. Ik denk dat Gerdy Verbeet een goede keuze heeft gemaakt om het niet te doen. Maar wij waren ook voorstander. Maar, ja. Ja, nou ja, goed. Jij ook? Maar jij niet. Ja, weet je, ik doe zo'n toespraak niet. Maar ik vind wel dat je niet kan ontkennen dat ook die kinderen het heel moeilijk hebben gehad. Ja, ze zijn ook slachtoffers. Precies, en dat moet je dus ook kunnen benoemen. In elk geval geen daders. Nee. Maar vind je dan dat het zo vreselijk veel jaar na dato, dat er allemaal mensen zeggen van, nou, het is een schande dat die man praat. Dan denk ik, joh. Nee. Kijk, dit in 1946 was, dan denk ik, ja, misschien is het een beetje jaartje snel. Wacht. Ja, misschien nog even een jaartje wachten. Maar in 2011 kunnen we toch wel erkennen dat die jongens ook ben ik geleden met je hebben. Ja. Nou, lekker is het met me eens, Jan. Ja. Ja, gaat goed. Ja, we hebben ook links. Ja. Nou, niet zo'n beetje ook. Voornamelijk dragend. Hey Esther, we praten straks weer een beetje verder, want we hebben verschillende blokken waarvan. Waar ging dat ene blok ook alweer over? Megastallen, toch? Megastallen. Ja, die telt niet, hè? Nee. Ja, nu zijn ze wel. Twee. Nou, hartstikke goed. We gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, het zijn drukke weken voor onze Jannebie van vanavond. Vandaag de bekerfinale, volgende week de beslissing van de competitie in de Eredivisie. Ja, voor hem extra pikant, want Jan van Hals, ja mensen, we hebben hem aan de lijn, is commercieel directeur en manager algemene zaken bij FC Twente. De club waar hij 8 jaar met succes voor zelf voetbalde. Maar hij stond natuurlijk ook in het wit. Rood. Wit van ons aller Ajax. Vreselijk. Goedenavond, Jan van Hals. Goedenavond, mensen. Gefeliciteerd. Ja, dank jullie wel. Of rouw je ook een beetje met Ajax mee? Nee, Jan. Gewoon nou, nee. Weet je wat het is? Ik heb genoten van de avond, die was echt geweldig. Het was een mooie voetbalwedstrijd. We gewonnen hebben, maar het was een mooie voetbalavond. Hij speelde ook goed. De sfeer in het stadion was top. Ja, alleen er was één probleem, de uiteindelijke winnaar. Sorry? Nou, dat er één probleem is, dat uiteindelijke winnaar. Ja, inderdaad. En dan heb je één verliezen. Dus ja. Je moet een beetje hard praten hoor, want die speler hier, die staat feest te vieren. Oh, ja, je hebt gelijk ook. Nee, hartstikke goed, Jan. Maar nou, gefeliciteerd FC Twente, de beker. En volgende week? Ja. Ja, op het moment dat je blij bent dat je de beker wint, heb je meteen zorgen voor volgende week. Denk ja. Je, oh jee. Ja, precies. Daar ja. Een kolkende arena, 50.000 Amsterdammers. Ik zat te denken aan een kleine ruil, Jan. Dat jij zeg maar met die leuke vrienden uit het Tukkerland de beker pakken. En dat wij, Amsterdammers, de kampioenschap nemen. Wat dacht je ervan? Ja, maar jullie zijn altijd zo goed om het achteraf dan voor te stellen. Weet je, als je dat dan vooraf voorstelt, dan kunnen we nog iets onderhandelen. Jan, het zijn een stel onbetrouwbare honden, die Amsterdammers. Pardon, gewoon ja, niet doen. Ja, gewoon nou, winnen hier, volgende daar week. Daar zit er wel, ja. Want nee. zo onderhandelen wij in Tukkerland niet. Dat bedoel ik. Gewoon volgende week winnen met 3-0 daar. Nou, wil je even ophouden. Ja. Nou, gelijk spelletje. Nou ja, dan zie je wat er gemist is aan kansen vandaag. Ja, zeker. Ja. Er waren een hoop kansen. Ja, maar goed, Ajax ook, hè. Twee keer op de paal. Dus, heb ik niet gezien, sorry. Ik kijk met een andere rood-witte bril. Ja, okay, ja, goed, ja, want ik ben zeg maar supporter van de partij 020. Die vandaag dus tweede is geworden bij de beker. En die volgende week kampioen wordt. En jij bent zeg maar supporter van de ploeg die net de beker heeft gewonnen. En Jan Dijkgraaf, die supporter van de nummer 9. Van een club die, ja, een degradatiekandidaatje uit Rotterdam. Nou ja, goed. Spelletje! Ik zal je vertellen, Jan van Halst. Jij hebt voor Ajax met een bebloed hoofd gevochten op het veld. Dus je kan van mij al nooit meer stuk. Mooi te horen. Ja, nou, zullen we beginnen? Het spel erin. Ja, we flikkeren het spel er ook in. Je hebt gelijk ook. Wat gaan we doen, Jan? Echte Jan of Johan? Echte Jan wil je natuurlijk zijn. Nou, je hebt je naam al mee. Johan wil je zeker niet zijn. Je krijgt 20 keuzevragen en kunt 5 punten per vraag scoren. Ja, en de komende 10 minuten gaan we eigenlijk bepalen of je leven nog wel zin heeft. Oké. Oh jee. Ja. Komt ie, Jan? Ajax of Feyenoord? Ajax. Kijk. Dat is een man aan maart. Dat begint al slecht. D66 of VVD? VVD. Grolsvesten of de Kuip? Grolsvesten. Badminton of tennis? Dat is een moeilijke. Ja. Ik ga voor badminton. Oh, jeetje. Godske leren. Christelijk of atheïst? Atheïst. Rutte of Cohen? Rutte. Volkskrant of de Telegraaf? Volkskrant. Aaf of Sylvia Witteman? Witteman. Nou, dat gaat goed hoor. Principes of macht? Ja, dat is een makkelijke. Principes. Getverdemme Jan. Ja, vies woord man, macht. Echt zo'n hekel aan. Ja, dat, als je het maar hebt hoor. Groet aan Joop Munsterman dan, hè, morgen. Ja, oké. Ja, dit wordt nog helemaal lastig. Voetbal kijken of seks? Oei. Ja. Oei. En wat doe je het meest? Even kijken hoor, ik loop even weg hoor. Mijn vrouw zit daar ook. Oh ja, precies. Ja. Ja, ik bedoel een beetje eigen vrouw, Jan. Oh, ja. Nee, ik vind dat is het probleem juist. Oh. Voetbal kijken. Nou, daar luistert toch niemand naar ons. Kies je nou voor voetbal kijken? Ja, want zijn vrouw luistert. Ja, is dat Jan verantwoord of niet? Nee, dat is Johan. Totaal Johan. Je gaat toch niet voetbal kijken als je ook een ramp kan betampen? Kan het opnemen, die video, dat voetbal? Ja. Nou Jan, ja, Mijn seks kan toch ook gewoon opgenomen worden? Jullie moeten dat op bestelling doen? Ja, nou wij kunnen dat niet met een vingerknip regelen, maar wij hebben ook niet echt hoog gevoetbald. En wij hebben ook meer haar. Althans, Jan Roos. Ja, dan ben je sowieso in het voordeel. Precies. Theo Jansen of Kees Jansma? Ja, Theo Jansen. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Je bent toch niet bij monogaam. Een vrouw? Nee, heel goed, monogaam. Je hebt gelijk ook, hoor. Jan, hoor. Ja, het is een echte Jan. Jongen. Liegen of zwijgen? Zwijgen. Heel goed. Ja. Nog een keer. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Ah ja, is goed. Ja, communist of sociaaldemocraat? Hij is een interessante. Je hebt wel nagedacht over de vraag. Ja, zeker wel. Dankjewel. Want jij gaat communist antwoorden. sociaaldemocraat. Nee toch? Ja. Ik dacht dat jij wel ergens voor stond. Jan. Afvallen of accepteren? Wat was de eerste? Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of sms? Sinds 2 weken Twitter. Heel netjes, jongen. Biseksueel of hetero? Ja, toch maar hetero. Ze durven er niet vooruit te komen, hè, die voetballers. Nee. Er hebben heel veel mannen gekrubbeld vandaag. En gekust ook nog. Zo, volle spierpijp. Ja, eentje. Wie? Ja, die Theo Jansen. Maar ja, dat is een schoffie, joh. Overweeg je trouwens nog om minister van Financiën te worden, Jan? Minister van Financiën? Nee, ligt niet mijn, mijn kracht. Oké. Okay. Ronald of Frank? Ronald. Turk of Marokkanen? Poef. Ja. Zijn we allemaal even lief. Tuurlijk. Doe maar Turk, ja, ik moet wat kiezen. Ja, precies de goede ook. Hé, hey, Jan, en de laatste, wat denk je? Echte Jan of Johan? Ja, echte Jan natuurlijk. Jan van Alst? Van harte. Wij wisten het al, maar van harte. 80 punten, je hebt een 8, Jan. Heb je ooit wel eens een 8 gehaald? Oh, nee, nog nooit. Nee, maar nee, ja, je bent een ontzettende echte Jan. Maar ja, dat kon ook niet missen, Jan van Alst. Heerlijk. Dus wat een dag, hè? Ik gun jezelf die beker opeens. En echte Jan en een beker. Prijs vandaag. Ongelooflijk. En je krijgt niet... En vraag aan jullie. Welke prijs staat bovenaan, denken jullie, bij mij? Ja, natuurlijk. Echte Jan natuurlijk. Jezus. Nee, oké. Nee, we zijn een eenvoudige repiclaan van een beker. Bij ons krijg je het echte t-shirt. Het 100% echte Jan t-shirt. Ja. Ja, krijg ik die? Dat vind ik echt leuk. Hey Jan, nog één ding. Als jullie volgende week winnen, mogen we je dan nog even kort bellen? Ja. Ben je dan nog nuchter om deze tijd? Rond deze tijd nog wel. Ik ben echt Jan, hè? Ja, daarom. Ja, dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat doen. Okay. Jan, ontzettend bedankt en nogmaals gefeliciteerd. En ik gun jullie beker ook. Oké, dank jullie wel. Dank je, Jan. Goeie uitzending. Hoi. Dank je, Jan. Hoi. Ja, de muzieksuggesties komen vanaf van Esther Ouwehand. En als iemand die heel blij kan worden van een kaartje voor Lowlands, dus dan weet u het wel. Dit is de nummer 4 volgens de bezoekers van Echte Janne. Looking but you can't find the words. Now you're hiding in the trees. What if everything around isn't quite as it seems? What if all the world you your reflection, is that all you wanted to be? What if you could look right through the cracks? Would you find yourself afraid to see? Yep. God, zou maar kraken. Wat is dit voor een ontzettende, ontzettende rotzooi, zeg. Ik heb het beschaafd willen houden voor jullie. Nee, maar luister, ik vraag er, ik loop dus net naar buiten. Ik ga naar de technicus toe. Ik zeg, ik weet niet, maar er is iets kapot, joh. Ja. Maar dit is dus muziek, dit? Ja. Is dat kunst? Er hoort groezeligheid in. Groezeligheid? Nou, er is één ding groezelig en dat is mijn stoel daar in het plaatje. waarom draaien wij deze bagger? Nou, omdat ik ook andere dingen in de aanbieding had. Maar ik heb gehoord dat jullie bij Emile Roemer, die had Metallica, dat draaien jullie gewoon weg. Dus ik vertrouw jullie niet. En ik heb dus plaatjes uitgezocht die en niet te hard waren en die binnen gewoon wegdraaibaar zijn. En binnen de 4 minuten blijven. Jullie, ik vertrouw jullie niet. Stigmatische. Het is een beetje een Greta Duisenbergje wat jij hier aan het doen bent. Maar ja, daar heb je vast geen mening over. Ik zal me matigen. Nou ja, het is toch gekomen op nou. Maar het is natuurlijk gewoon zware, vreselijke shitmuziek. Hoe heette dit eigenlijk? Dit was Nine Inch Nails. Hartstikke leuk. Dat was heel vrolijk. En wat is nou dat aanloopt in dat plaatje? Dat je denkt, hey, ja, dat moet je mij niet vragen. Een nieuwe niet naald zou een optie zijn dat je dat denkt. Hè, maar ik heb het niet gemaakt, maar ik vind het wel mooi. Hier, luister je naar? Ja. Oh. Als ik dit soort muziek hoor, denk ik, ze mogen mij onverdoofd slachten. Weet je wat ik heb als ik dit soort muziek hoor? Even een bruggetje. Hè? Ik heb mijn jagersinstinct begint dan te kriebelen. Ja? Dat ik denk van, ik zou wel iets kapot willen schieten. Ja, zo'n pin van 20 centimeter zo tussen de ogen. Zakka! Ja. Maar goed, Jan, één ding. Je bent een bruggenbouwer. Zo, wat een feest. Want van Nine Inch klotenmuziek gaan we naar iets anders. Nou. Wat vond je nou van die opperrabijn Benjamin Jacobs? Ja. Wat heeft hij gezegd? Ik bedoel, weet je wat hij gezegd heeft? Ja, er wordt heel heftig campagne gevoerd tegen ons wetsvoorstel om dat onverdoofde slachten te verbieden. En, dit Godwinnetje was de Godwin der Godwinnen. Zal ik hem even oplezen? Ja, dat is een leuk idee, Jan. Lees jij het volk eens even voor. Eerst werd ik nog door journalisten gebeld, maar de laatste weken vooral door Joodse mensen, religieus of niet, met angstaanvallen. Zij denken aan wat er aan in de Tweede Wereldoorlog vooraf ging. Hitler begon namelijk ook met een verbod op kosjere slacht. Vervolgens mochten Joden zich niet meer vertonen op openbare plaatsen en werden ze omgebracht in gaskamers. Was getekend opperrabijn Benjamin Jacobs in het Reformatorisch Dagblad. Ja. Doe maar. Heb je hier wel een mening over? Ja, hij is niet de enige, hij is niet de eerste. Ik vind het echt schandalig dat de jodenvervolging erbij wordt gehaald als het gaat over ons wetsvoorstel. Het enige wat we doen is zeggen, joh, weet je, er zijn al regels dat dieren voordat ze geslacht worden gewoon netjes buiten bewustzijn moeten worden gebracht. Nou, netjes. En die uitzondering. Een pin van 20 centimeter door je hersenpan, is dat netjes? Laten we eerst Benjamin even van. Oh, je hebt gelijk. We zeiden eerst die andere. En de uitzondering die gemaakt wordt voor religies, die moeten we nou een keertje schrappen. En meteen word je beticht van antisemitisme. En dat is echt ver beneden pijl. En de Partij van de Dieren bestaat een paar jaar in deze religies met hun methodes al eeuwen. Ja, maar weet je, tradities. Is dat niet hetzelfde als je naast een café gaat wonen en dat je na een half jaar gaat zeiken over geluidsoverlast? Ja, nee. Kijk, de Partij voor de Dieren heeft dit natuurlijk al veel langer gepropageerd. Ook voordat we in de Kamer zaten. We zijn ook niet de enige geweest die er ooit iets over hebben gezegd. Maar tradities horen ook gewoon een beetje met de tijd mee te gaan. We gooien ook geen geiten meer voor kerktorens af. Wat ze die mensen snijden ook een stuk vonden. Van de pik van hun, zoons. We knuppelen hier geen ganzen meer dood, geen katten meer. Nou, 100.000 geloof ik binnenkort. Ja, jacht is weer een ander verhaal. Maar tradities moeten gewoon mee kunnen gaan met de tijd. En een samenleving kan zelf zeggen wat ze waardevol wil vindt en wat ze wil beschermen. En daar hoort in dit geval dus ook dierenwelzijn bij. Hoe vind je trouwens dat besnijden van jongens in datzelfde geloof? Ik heb daar ook moeite mee. Ja. Tuurlijk. Nou ja, ik vind maar wel... waarom gaan we dat niet verbieden dan? Nou, er is nog niemand die daar een serieus voorstel voor heeft gedaan. Maar je ziet toch al voor je dat de Partij van het Dieren een voorstel doet om de penis van een jong joden... Dan is er geen one-issue-partij. Dan is er een two-issue-partij. Ja. Waarom doe je dat? Nou, er zijn wel wat huisartsen die er het een en ander over hebben gezegd. En die zeggen, daar moet je eigenlijk naar kijken. Niet besnijden van meisjes, dat prima. Gelukkig kan het niet meer in Nederland, dat besnijden van meisjes. Nou, gebeurt maar nog waarom, wel. Maar waarom zou je dat, die vraag ook niet voor jongens stellen? En dat ben ik gewoon met ze eens. Ja, dus dat zou eigenlijk verboden moeten worden? Het is verminking, toch? Ja. Ze nou kunnen er vast zelf niet over beslissen als ze nul precies. zijn. Dat is het punt. Dat is het punt. Dus ik als jij 16 naar, bent of 18 en je wil een stuk van je pik afsnijden, nou, dan moet je dat zelf precies. weten. Dus ik neig naar dat je dat eigenlijk niet meer zou moeten willen. Nee. Wat dacht je van Kamervragen na het reces hierover? Nee, dat denk ik niet. God, ik denk we hebben net die scoop jingle ingestart. Ja. Nee, dan moet ik wat anders verzinnen voor je. Ja, dat komt wel goed. Hey, nee. Maar jullie worden dus gewoon keihard voor antisemieten uitgemaakt door de opperrabijn. En de opperrabijn is niet zomaar iemand. Want er is een ongelooflijke lobby aan de gang vanuit de Joodse kant. Maar veel minder vanuit de moslimkant. Ja, klopt. Er zijn zelfs rabbijnen vanuit New York ingevlogen. En er zijn brieven gestuurd uit Amerika naar Kamerleden om allemaal tegen dit wetsvoorstel te lobbyen. Dus het is massief. Hoe groot is de druk? Ik begrijp van de andere fracties dat de druk wel echt groot is. Want het verhaal gaat altijd dat er zo'n sterke Joodse lobby is. En niemand zegt dat dat zo is, want het valt allemaal wel mee. En als je dat zegt, ben je al bijna antisemiet. Ja. Is er een hele sterke Joodse lobby? Nou ja, als je de opinieartikelen leest, het heeft weken in de kranten gestaan, dan zie je wel dat er veel gemobiliseerd is, ja. En wat zijn de dreigementen? Het wordt vooral gespeeld op de Tweede Wereldoorlog, wat ik echt onheus vind. En in zijn algemeenheid wordt het ook wel wat breder getrokken dat er geen ruimte meer zou zijn voor religie in Nederland. En dat vind ik echt flauwekul. Maar geen doodsbedreigingen? Nou, nee, niet dat ik... Wat saai. Een beetje normale politicus wordt dan toch gelijk met de dood bedreigd? Ja, maar dan kan je naar de politie. Ja? Ja. Maar dat is toch... Ja, dus het is heel dom om mensen met de dood te bedreigen. Ja, ik ga ook niet zeggen dat dat slim is. Maar voor elke poepenscheet word je in Nederland met de dood bedreigd. En Esther die zet eventjes de islam en het Joodse geloof buitenspel. En die wordt niet eens met de dood bedreigd. Wat is dit? Nou, Jan... Dit moeten we toch niet willen met z'n allen, mensen? Breng jij mensen even op ideeën. Ja, je hebt gelijk. Nou, ja. Nee, maar dat is kijk, dat is wel een licht hysterische hoek. Niet alleen de Joodse hoek, maar ook de moslimhoek. Want iedereen met de religie is licht hysterisch. Dus je verwacht wel meer felheid dan. Ja, nou ja, kijk, de grap vind ik dat we hebben een poosje geleden al die eerste termijn van het wetsvoorstel als Kamer behandeld. Waarbij ik dus zeg maar vanuit de Kamer erover mocht spreken. Toen heb ik alle fracties gevraagd. Ben je bereid, of je nou het erkent of niet, dat wetenschappelijke bewijs dat die dieren er meer van te lijden hebben. Ben je bereid om dieren meer te laten lijden voor een religie? En iedereen zei nee. SGP zei nee, ChristenUnie zei nee, CDA zei nee. Maar wat zij proberen is vooral zeg maar te bagatelliseren hoe erg dat leed is in die slachterijen. En in de tussentijd halen ze er al die sentimenten bij die geen plaats hebben in dat debat. Het is gewoon een keuze. Als ze zeggen, ja, ik ben daar wel toe bereid. Ik vind het belangrijker dat iedereen in zijn religie mag doen wat hij wil. Ook als dat tegen de wetgeving ingaat. Nou ja, kom daar dan ook gewoon vooruit. Maar ga het niet zo vals spelen. Ja, de Joodse lobby heeft zijn eigen Joodse lobby. De moslimlobby heeft natuurlijk de moslimlobby de PvdA. Maar die zijn gedraaid, hè? Nee, dat is nog helemaal niet duidelijk. Nou, de eerst was het van, nou, we gaan het toch steunen. En nu dachten ze, hè, verdimme, bijna al onze kiezers komen uit de islamhoek. dit is niet zo handig. Nee, wat er gebeurd is, is dat de Tweede Kamerfractie heeft positie genomen. Heeft gezegd, wij willen dat wetsvoorstel graag steunen. En toen hebben verschillende Partij van de Arbeid groeperingen, bijvoorbeeld in Amsterdam, gezegd, ho, dat gaat een beetje snel. Kom weer eens even praten. En dan hebben ze zo'n discussieavond gehad. Maar dat wil toch niet zeggen dat de afdeling Amsterdam kan zeggen dat die fractie haar standpunt moet wijzigen. De PvdA twijfelt. Ja, nou ja, goed. Nou, in eerste twijfelden ze dus niet. Ja, dat gebeurt vaker met wetsvoorstellen. Ik heb alle vertrouwen in dat ze... Maar dat komt door de lobby. Of niet? Nou, dat weet ik niet. De PvdA voor niks staat. Die willen gewoon hun kiezers vasthouden met wat dan ook. Nee, kijk, wat ik wel snap is dat het ligt natuurlijk wel echt gevoelig. En iedereen moet het gevoel krijgen of in elk geval gerustgesteld worden dat er zorgvuldig naar gekeken is. En als je al ziet hoe... die wetenschappelijke rapporten over wat er met die dieren gebeurt als ze zonder verdoving de hals wordt doorgesneden. Gaan ze dood? Ja, en dat dat lijden dat daarmee gepaard gaat. Daar is voortdurend aanval op geweest. Dus dan kan ik me ook wel voorstellen dat mensen dan gaan denken, nou, volgens mij is er helemaal geen verschil. En zo'n pin door je kop jagen, nou, dat lijkt me ook geen pretje voor een dier. Nou, hoe dan ook, dus ze gaan is dood. Het wel zo nodig. Er is veel twijfel gezaaid. En dan snap ik wel dat een partij als de Partij van de Arbeid daar gewoon echt met haar achterban nog een keer over wil praten. Daar snap je helemaal niks van. Maar ik denk... dat snap je helemaal niet, Esther. Nou ja, zegt dat je dat snapt, maar dat snap je niet. Want je weet dat er tegenover 20 rapporten aan de ene kant, 4 rapportjes aan de andere kant staan ongeveer. Dus alle, laten we zeggen, de ruime meerderheid van de rapporten wijzen erop dat onverdoofd slachten meer leed toebrengt dan verdoofd slachten. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik snap ook dat zo'n fractie heeft dat allemaal meegemaakt en heeft gekozen en heeft al die rapporten gekregen. En dan zegt zo'n afdeling Amsterdam, die niet die behandeling van het wetsvoorstel heeft gedaan, zegt, ho, wat gaan we nou doen? Ja, dan moeten ze dat daar wel even uitleggen waarom ze ervoor gekozen hebben om het te steunen. En ik ga ervan uit dat ze daar gewoon bij blijven. Dus de PvdA gaat niet draaien? Ik verwacht het niet. Zo. Ik hoop dat je zou hopen. Nou, weet je, we gaan even wat anders doen, hoor. Vind je dat goed? Dat vind ik goed. Dan gaan we het straks weer over de... Ja, want we moeten over naar de wereld van de internationale misdaad. Want in Echte Janne presenteren we u vanavond een keihard slachtoffer van grensoverschrijdende criminaliteit. Peter R. de Vries komt ons helpen. Een mevrouw wier motor onlangs werd gejat. En omdat de politie alleen maar op snelheidsovertredingen let in dit land en het verdomd op echte boeven te vangen, ging ze zelf op jacht naar het Getijsem in Spanje. En dan weet u natuurlijk dat we het hebben over... Odenhout! Het hoogste geluid met Janine Hennis. Janine? Nou, jullie weten het wel spannend te brengen, maar... Ja, wat is er gebeurd? Ongelooflijk, zeg. Heb je al slachtofferhulp? Ik was gewoon een weekje op vakantie, eerlijk gezegd. Maar de diefstal? Het incident? Het incident is dat mijn buitenboordmotortje van mijn kleine bootje is gestolen. Hoeveel pk? Welk merk? We hebben het allemaal even niet paraat hier. Een blauw-grijze kap? Hoezo? Vaar jij er nu mee rond? Nee, maar wij hebben ook een buitenboordmotor. Oh. Maar een blauw-grijze kap is namelijk een Yamaha. Oké. En een witte kap is een Honda. Ik weet het echt even niet. Sorry. Maar dat is ook belastend bij de politie. Dat je daar nog gaat zitten. Waarde, maar dan zit je bij de politie en dan zeg je, mijn buitenboordmotor is gejat. En dan zegt de politie, meid, we gaan je helpen zoeken. Hoe ziet het eruit? Ik zit nu niet bij de politie, maar thuis met jullie aan mijn telefoon. En zo is dat. Maar goed, dat was wel even een domper. Heb je al een nieuwe? Nee, nog niet. Dus een roeien. Ter zake. Ja, vertel. Jij bent liberaal, toch? Ik ben liberaal, ja. Vind je dat het liberaal gezien verstandig als een opperrabijn gewoon eventjes de halve, of wat zeg ik, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer God wint en zegt... Ja. Ja, ik las het. Ik moet je eerlijk zeggen, weet je, daarmee met zo'n betoog wordt natuurlijk elk debat helemaal kapot gemaakt. En dat ondermijnt ook weer zijn standpunt. Dus ik vind het jammer dat hij op deze manier het debat wil voeren, omdat hij daarmee eigenlijk het debat helemaal stillegt. Want? Nou, dat doe je met de Godwin. Ja, dat doe je met een Godwin. Ik bedoel, zijn argumentatie heeft niks te maken met het feit wat Esther net zelf ter sprake bracht, namelijk dierenwelzijn. En het feit dat verdoofd slachten beter is dan niet verdoofd slachten. Maar ook het feit dat handelingen, of ze nou voorzien zijn van een religieus sausje of niet, langs dezelfde meetlat moeten worden gelegd. En dat het even niks te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Ja, nou, zo pakt er een echte liberaal dat aan, toch? Net als de koopzondag. Ja, maar dat is, dat is helaas het punt, dat heb ik al eerder gezegd, dat wij in de onderhandeling hebben weggegeven aan het CDA, spijt mij ook. Ja, kan het op het gebied van het ritueel slachten ook nog leiden tot het weggeven van iets, of niet? Nou ja, kijk, ik denk dat Esther net zelf ook al zei, het is een buitengewoon gevoelig onderwerp, waarbij natuurlijk mensen, zoals hier deze opgeving, allerlei argumenten naar voren dragen waar mensen zenuwachtig van worden. Maar ik ga ervan uit dat er straks een meerderheid is en dat je met de juiste argumentatie echt aan iedereen kan duidelijk maken dat dit misschien wel het juiste pad is. En overigens, de import van kosher geslacht vlees is nog steeds mogelijk. Ja, dus in het buitenland mag het wel. Hé, Janine, maar gaat de VVD in deze nou eindelijk de rug recht houden? Gaan we een scoop-jingle erin gooien. Ik weet echt niet wanneer de stemmingen zijn, maar het debat wordt nu volop gevoerd. Ook wij hebben nog ruggespraak. Maar zoals het er nu naar uitziet, is de lijn met de fracties ook in Amsterdam en met de achterban. Ook al Amsterdam. Wat is er met Amsterdam aan de hand? Dat is de hoofdstad, Jan. Ja, maar er woont nog geen 8% van de Nederlandse bevolking. Ja, maar wat voor 8%? Nou ja, het zou wat apart zijn als je een besluit neemt zonder met Amsterdam te overleggen. Raadplegen. Dus, Maar even zonder dolle. Gaan we ook met Rotterdam vergaderen dan? En met Den Haag? Ja, ook Rotterdam. In Leeuwarden? In Rotterdam wonen geen Joden, ja. Alle fracties. Maar onze woordvoerder Janneke Snijder, die is duidelijk geweest, denk ik, in het debat. En ik vermoed dat die lijn zal worden doorgezet. Nou, laten we eens een keer echt iets liberaals gaan doen. Piet Hein Donner, die even de WOP aan de kant wil schuiven. Wat krijgen we nou, zeg hé? Hey. Ja. Ik schrok er ook een beetje van toen ik in Spanje dat bericht kreeg. Dat je denkt, volgens mij is het niet helemaal. Volgens mij zit meneer Donner niet helemaal in het jaar 2011. Maar ja, goed, dat wisten we eigenlijk ook. Ja, weet je, de heer Donner spreekt over oneigenlijk gebruik en van de wet, et cetera. Maar wat hij nou precies wil en waar dat oneigenlijk gebruik nu uit bestaat, is me niet helemaal duidelijk. Dat er een aantal ambtenaren worden beziggehouden door journalisten, dat is een feit. Ja. Maar als dat nodig is voor een transparant bestuur en transparante informatievoorziening naar iedereen in Nederland, dan zie ik het probleem niet zo. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar Donner mee gaat komen. Maar als hij ermee gaat komen dat het ingeperkt moet worden, dan zegt Janine Hennis, een echte liberaal. Kijk of we dat gaan inleveren. Ja. Nee, transparant bestuur is van groot belang. En dat betekent ook dat journalisten toegang moeten krijgen. Ja, en daarbij die informatie. Die wet openbaar bestuur, laat je dus een kijkje in de keuken, geeft dat in Den Haag. En daarbij, die mensen in Den Haag, ja, dat is gewoon personeel van de mensen die de belastingcentjes op moesten. Ja. Dus gewoon, zo is dat toch? De slaven van het volk. Hé, hey, wat vind je nou van Jan Kees? Wat is er met Jan Kees? Oh, dat weet je niet. Die is van Potenstein. Wat zeg je? Die is van Potenstein. Ja, en dus? Nee, hij is dit weekend uit de kast gekomen. Ja, maar is dat interessant? Nou ja, hij vertelt het aan de Telegraaf. Ik weet ook niet waarom hij het vertelt. Dus dan is het interessant. Maar de vraag is natuurlijk waarom het überhaupt de Telegraaf moet halen. Omdat het er niet zo toe doet wat mij betreft. Nou, je hebt gelijk ook, want wat maakt het nou eigenlijk uit, zeg? Zo is dat. Als Jan Kees maar goed over de schatkist waakt. Zo is dat. En met wie die in zijn eigen kist ligt, moet hij zelf weten. Zo is dat. Helemaal eens, Jan. Hey, wat klinkt je trouwens verkouden, Janine? Ja, ze komt net uit Spanje, joh. Ik ben een beetje verkouden, maar het was in Spanje was het een beetje guur weer. Terecht. Guur maar je had het ook wel verdiend, een weekje zon. Oh, nee, dat waren wij. Anders dan in Nederland. Nee, maar het was heel lekker om even een weekje weg te zijn. Ja, ik heb gelijk. Maar ik ben wel een beetje verkouden teruggekomen. Maar ben je ook niet helemaal bruin geworden dan? Want je kan zo lekker bruin bakken. Ja, bruin. Ja, ben je wel bruin? Ja, absoluut. Ondanks de regen? Ondanks de regen. Maar het was ook mooi weer. Het wisselt elkaar een beetje af. Oh, je hebt gelijk ook. Hey Janine, wij gaan hier bij de echte Janne, want zo zijn we. Want we zijn hier tot september, dus we hebben tijd zat. Geld inzamelen voor een nieuwe buitenboordmotor voor je. Nou. Hoe vind je dat? Ja, ja, want je bent toch niet echt breed, laten we eerlijk zijn. Arm feitje. Nee, je rijdt ook in een Volvo. Ja, precies. Ja. Een lullig tweedehandsie. Dus we gaan gewoon geld inzamelen. Ik bedoel, poen zat bij de publieke omroep. Er komt binnenkort een prachtige nieuwe buitenboordmotor aan. Janine Hennis, dankjewel. En een hele prettige avond. En dag, Janne. Doei. Doei. Ja. Lekker slapen. Zo zeg, hé. Hadden we geen enkel nieuws, hè? Weer. Jawel. Ja? Ja, de VVD gaat de rug recht houden. Ik heb, maar ook daar hoor ik een lichte twijfel in. Nee. En dan komen we erop terug. Wat vind je ervan, Esther, dat de VVD hier gewoon in echt Jan een uitspraak te zeggen van, nou, wij houden gewoon onze poot stijf. Ja, goed natuurlijk, maar ik denk ook dat de VVD wel een probleem gehad zou hebben als ze ons wetsvoorstel niet gesteund heeft. Oh, wat ga je doen dan? Nou, dat is niet uit te leggen, toch? Dat je wel moord en brand schreeuwt als een of andere imam een of andere minister geen hand wil geven. Maar dat je wel zegt, nou, in het kader van religie miljoenen dieren per jaar zonder verdoving de keel doorsnijden. Maar dat lijkt me wat lastig te verkopen. Ja, maar goed, ze zitten in het kabinet, hè? Kijk, ja, als je gewoon met twee partijtjes in de oppositie een beetje schreeuwt, dan kan blij dat, wel. Maar... dat de VVD ook heeft gezegd dat ze het wetsvoorstel gaat steunen. Partij van de Arbeid was het eerste die de twijfel wegnam en daarna de VVD. En ik rekende gewoon op dat ze allebei... Maar je zei toch net dat je bij de PvdA niet zeker wist? Nee, dat weet je niet zeker. Ja, maar... Een tijdje geleden wisten zij het wel zeker, maar dat nu niet meer. Dus, ik heb gezegd, ik denk niet dat de Partij van de Arbeid gaat draaien. En ik denk ook niet dat de VVD gaat draaien. Ik denk dat de Partij van de Arbeid gezien de peilingen wel gaat draaien. Want ze moeten de moslims terug. Nou, we gaan het zien. We hopen het allemaal voor de zomer af te ronden. Nou ja, ik vind het prima hoor. Het maakt, trouwens, wat vind jij daar nou eigenlijk van, Jan? Tegen ritueel slachten. Ja, tegen het helemaal ritueel slachten? Ja, dat importeren van koosjevlees is natuurlijk bullshit. Ja, dat is een beetje gezeik natuurlijk. Dat we in Nederland dat dan verbieden en dan gaan de Duitse geitjes leiden. Ja, nou, de discussie is nog niet klaar. Ook als dit wetsvoorstel is aangenomen, zou ik denken. Maar moet dit dan gewoon niet Europees geregeld worden? Ja, ook. Maar als je dat gaat zeggen, dan weet je zeker dat je 25 jaar met je armen over elkaar zit. Heerlijk lijkt me dat. Dat is nou precies wat CDA altijd wil. Als je iets wil regelen in Nederland, bijvoorbeeld voor dieren of milieu, dan zeggen ze, nee, weet je wat een goed idee is? We doen het in Europa. En dan weet je zeker dat er 25 jaar niks gebeurt. Je begint nu met iets wat je ook af mag maken. Je krijgt nu gewoon een paar minuten om het CDA af te zeiken. Het CDA. Ga maar pissen. Pis het maar onder. Dat grissen tuig. Kom heel goed. Nou ja, je begon al over Donner en de wet openbaarheid van bestuur. Ik vind het echt een grote schande dat je en de documenten op ministeries onder de tafel houdt. En dan de enige wet die mogelijk maakt dat met veel pijn en moeite en journalisten en maatschappelijke organisaties erachter kunnen komen welke spelletjes er precies gespeeld worden. Ga je er even aanpassen? Dacht het niet. Ik dacht het niet. Ga door. Dat is één. Ik geef even, het begin met een M. Het begin met een M. Maxime Verhagen. Ja. De gasopslag in Bergen. Nou, daar, een van die voorbeelden. We willen heel erg graag weten wat daarachter zit. Wat die afspraken zijn. Of er überhaupt nog wel een eerlijke democratische beslissing genomen kan worden. Ik denk van niet. Ik denk dat er al afspraken zijn gemaakt die we boven tafel krijgen. Met takken. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Namens jou hier, Jan, mag ik dat vragen? En de minister wilde die informatie gewoon niet geven. En frommelt het maar is dat CDA-gedrag? Of, ja, vind ik wel. De PvdA-minister zou dat niet doen, of de VVD'er? Nou ja, bij het CDA zie je het, gluiperig, je het gewoon... stiekem, ja. Ratterig. Het komt er sneller door. Het komt er sneller door. Nummer drie ook met een M. De megastallen. Megastallen. Doe maar megastallen. Nou ja, de megastallen eigenlijk... megastallen zijn een soort van symbool geworden voor die bio-industrie. Maar de hoeveelheid rapporten die er al ligt... die aantonen dat letterlijk de CDA-fractie in de Tweede Kamer... gewoon heel nauw verweven is met de veesector, met de veevoersector... die allerlei illegale hormonen door het voer mengt. Het waardoor... mag wat kwaaier, hoor. Het mag wat bozer. Zonder last en ruggespraak. Dat doen ze dus niet, bedoel je? Nee. Die verwevenheid tussen die politieke partij en die enorme sector... en de onmacht die andere partijen dus ervaren om ook iets te veranderen... om gewoon regels te stellen om bijvoorbeeld volksgezondheid te beschermen... milieu te beschermen, natuur, dierenwelzijn. CDA heeft overal een dikke vinger in. Oh, daar kwam je nog. CDA heeft er een dikke vinger in. Die dikke vinger die deugt niet. En die deugt niet. Nee? Nee. Heb je echt wat tegen CDA? Nou, wat ik er vervelend aan vind, is dat het CDA het altijd weer voor elkaar krijgt... om voor mensen die denken, nou, wat zal ik eens stemmen... het een beeld op te roepen van stembaar CDA, want dat is altijd goed. En die brave mensjes die dus hun stem aan het CDA geven... hebben volgens mij niet altijd in de gaten wat er precies mee gebeurt. Het CDA haalt gewoon hele smerige spelletjes uit. Ja. Kijk, dat vind ik een goede. Dat was een goede quote. Het CDA haalt gewoon hele smerige spelletjes uit. Nou, dan zetten we een punt achter het CDA-bestje. Dan gaan we nu verder met waar we mee begonnen waren. Namelijk, waar waren we eigenlijk mee begonnen? Weet ik veel. Ik weet ook niet wat ik het over. Ik weet eens wat ik wil zeggen. Ben jij eigenlijk een hysterisch hondenvrouwtje? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, wat is een hysterisch hondenvrouwtje? Een hysterisch hondenvrouwtje is iemand die of bij de Partij van de Dieren werkt of erop stemt. Nou ja, dan ben ik het in het kwadraat. Ja, hè? Ja. Met best een hysterisch hond. Heb je een hond? Nee. Heb je een, waarom niet? Wat vind je van honden? Ik vind honden leuk. Ja. Verdamme. Ik vind alle dieren leuk. Alle dieren leuk. Heb je wel eens een karper in handen gehad dan? Nee. Heel vies. Ik hoef een dier niet vast te houden om hem leuk te vinden. Heb je wel eens je poot afgebeten door een haai? Dan zeg je, oh, ik vind jou zo leuk. Ja, nee, ik ga ook niet zwemmen daar waar haaien zitten. En muggen? Vind je ook leuk? Nou, die vind ik minder aantrekkelijk als ze mij aanvallen. Maar ze hebben wel een functie in het ecosysteem. Dus ja, 100%. Dat hoort erbij. Een plat tegen de muur. Het hoort erbij. Als je geprikt wordt, beuk je een plat? Met een mooie bloedspetter op de witte muren van een echt rauwe hand. Nee, dat doe ik niet. Ah, god. Stormvlieg? Ja, dat is niet mijn favoriete dier. Maar gaat die dood? Gaat die dood? Zou je hem doodslaan? Kapot. Dat kan helemaal niet. Je kan vliegen bijna niet doodslaan, man. Als je op straat loopt en er lopen mieren, loop je dan om de mieren heen of niet? Nou, jongens, nou even normaal doen. Ja, oké, honden. Honden zijn doorgefokte klerenbeesten. Honden horen in de natuur los rond te lopen en niet in een huisje. Ja, ik ben helemaal met je eens dat we daar heel erg kritisch op moeten zijn. En dat zijn we ook. We zijn ook echt niet te bang om tegen mensen te zeggen, joh, die en die rassen, dat kan gewoon echt niet. Die kan je wel leuk vinden. In dat huisje past het niet, omdat die hond meer ruimte nodig heeft. Nou, we zijn ook de enige die daar serieus aandacht voor vragen. En als we daar moties over indienen, zijn we de enige partij die daarvoor stemmen. Het zijn valse klerenbeesten, ze bijten, ze zijn niet betrouwbaar. Nee. Nee, dat is gewoon een beetje te zwart-wit. Een wandelende tak? De tak, die vind ik altijd heel erg zielig als ze in zo'n glazen bak zitten. Ja. Hey, maar je eet geen vlees? Eet je ook geen vis? Nee. God, mens. Is er iets spannends in je leven? Doe je wel leuke dingen? Ja, ik ga naar Lowlands en zo. Maar ja, daarvan zeggen jullie... En hou je dan ook een tijdje dat vieze, gore, naar zweet ruftende bandje nee, in je pols? Nee, dat doe ik niet. Nee. Heb ik zo'n hekel aan, joh. Dat volk, joh. Maar goed, je eet dus niet lekker, maar je gaat naar Lowlands. Ja. Ja, that's it. Dat is het. Zo wat, nog meer? Wat doe je nog meer voor leuke dingen? Ik hou van muziek en daarvan zeggen jullie nou ja, ook... Nou muziek heb je net gehoord. Moet nog komen, dan ja, steeds koppijn. Dus volgens mij hebben we niet zo'n goede aansluiting hier dat is niet waar, want wij vallen op een kleine vrouw. Je drinkt wel weer, toch? Ja. Dan is alles weer. Nou, dat is er alleen. Wat voor knuffel heb jij in bed? Ik heb een vriend. Dat vroeg ik er helemaal niet. Nou ja. Een hond of een beer of een pop. Nee, geen van die dingen. Alleen maar een vriend? Ja. En eet die vriend wel af en toe een lekker stukje mals broeder vlees? Nee, natuurlijk niet. Krijgt hij een doodschop. Mijn vriend is geen vegetariër. Nee? Kijk, gewoon een normaal mens. In jouw woorden, ja. En dus hij eet gewoon vlees en vis en... Nee, niet gewoon. Niet uit de bio-industrie en heel weinig. Maar weet je, ik vind ook echt dat iedereen er zelf over gaat. Hoe groot is de kans dat hij nu bij de Burger King zo'n ding naar binnen zit te rammen, omdat hij weet dat jij hier zit en dat hij daar dus geen gezeik meer krijgt? Dat is een nulletje. Echt waar? Ja. Is het ook zo'n lekkere nulletje? Nulletje, zegt ze. Nou, dat zou mijn vriendin toch over mij niet moeten zeggen? Nou, ze kan het wel zeggen, maar het kost in ieder geval twee voortanden. Maar voor de rest gaat alles lekker, hoor. Ja. Je bent een nulletje. Oh, meen je dat nou? Pop! Zo tussen die ogen. Ja. Je moet je een beetje klein houden, hè? Laten we eerlijk zijn. Bij de Burger King een burger naar binnen stouwen, dan ben je gewoon echt ook een loser. En dat geldt ook voor de Kentucky Fried Chicken en voor ook de McDonald's. En voor wat nog meer? Nou, dit zijn wel de drie symbolen voor het ergste van het ergste. Ja. Meen je dat nou? Ja, ik krijg dat een beetje droge bek van, hoor. Want het is gewoon een lekkere hamburgertent. Heb je kater, haal je een hamburger. Ja. Maar waarom ben je dan een loser? Ja, dan vind ik je gewoon een beetje een loser. Nee, lekker in je tuin op een stuk bleekselderij zitten kouwen. Nee, dan ben je een winnaar, hoor. Winning! Dan vind jij dat, Jan, ook goed. Oh ja, want we zijn liberaal in de vrijheid van meningsuiting. Hey, en veganisten, vind je die ook een beetje gek? Nee, die vind ik niet gek. Ik heb best veel respect voor. Oh, dat je zeg maar alleen op plastic schoenen wil lopen, want leersuitbuiting van de koe? Nou, ik heb linnen schoenen aan. Je bent geen veganist? Nee, ik ben geen veganist, maar ik probeer wel echt zo min mogelijk... Dan douwen we er even wat vitamine B12 in nu. Nou, zie ik er ongezond uit. Het was net 6 mei, hè? Dus, ja. Ja, remember Pim. Ja. Kijk. Ja, Volkert. Ja. Ja. Ja, die heeft een hoop goeds gedaan voor de veganisten. Ja, dat is een pijnlijke kwestie, sowieso. Maar veganisten. Ik heb veel respect voor mensen die echt die principes... dat ze niet willen meewerken aan uitbuiting van dieren... ook echt iedere dag tot achter de komma naleven. Ja. Vind je dat mooi? Ik vind het namelijk fundamentalisten, net als Volkert. Ja, dit vind ik wel echt een beetje te makkelijk. Ja, ik vind dat jij nou net... honing uitbuiting van de bij noemt. Daar zak je broek toch van af. Wat kan jou het nou schelen als mensen zeggen... nou, ik wil daar niet aan meewerken, dat zij dat niet doen. Nee, dat is waar. Maar het punt met fundamentalisten is namelijk dat zij dat doen. En dat is prima. Want al steken ze... Nou, ik wou het heel goed neer zeggen. Maar dat is prima. Alleen ze vinden mij een vies peuk dat ik het wel doe. Nee, dit verzin jij er allemaal bij. Jij verzint erbij dat het fundamentalisten zijn. En je verzint erbij wat ze van jou vinden. En je verzint erbij wat ze dan allemaal zouden kunnen gaan doen. Dit is een beetje gevaarlijk gedrag, vind ik. Oh, nou ben ik gevaarlijk. Ja, nou ik heb het niet koud gemaakt. Ja. Ja, Jan, je krijgt hem gewoon. Het is goed dat er geen oorlog is. Je kan bij mij onderduiken als het nodig is. Woon straatweg in Eester, ga je weten. dat hij dat al weet. De vijand weet dat dan ook, toch? Nou, ja. Hey, maar heel goed dat jij hebt voorkomen dat wij naar de Osdorp-possie moeten gaan luisteren. Want je lult echt altijd die laatste 4 minuten voor het nieuws helemaal goed. Godverdorie, heb ik dat nou gedaan? Ja, volgens mij wel. Ja, en hoe je dat gaat oplossen. Hoe ga ik dat oplossen? Ja, de Osdorp-possie, die moet er wel gedraaid. Ja, nou, doe maar even aan dan. Ik heb een gevoel, een uniek gevoel. En misschien dat jij snapt wat ik bedoel. Het is een bepaalde sfeer, een diep gevoel. Een gevoel dat de rug gaat het in die old school. Het is hip-hop, de pure hip-hop. De funky stijl die alle andere shit klopt. Het gevoel is wel oud, maar krachtig. Ik neem je mee terug naar 1982. Mijn neef en ik begonnen samen met graffiti. We waren nog jong, maar we gingen al city. Dag en nacht waren wij ermee bezig. Op elke muur was onze naam aanwezig. En toen zagen we New York op tv en maakten onze eerste piece op de OSG. En 1984, God geleerde die shit was prachtig. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Enschede is het feest van de FC Twente-supporters zonder problemen verlopen. In het centrum keken gisteravond meer dan 10.000 fans naar de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Twente won met 3-2. In de laatste minuten van de verlenging scoorde invaller Janko het winnende doelpunt. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest los in Enschede. Volgens de gemeente was er een uitzinnige feestvreugde in de stad. De voetballers van FC Twente worden overigens nog niet gehuldigd. Twente wil zich eerst concentreren op de wedstrijd volgende week tegen Ajax. Dan wordt in de Amsterdam Arena uitgemaakt wie landskampioen wordt. President Obama voert de druk op Pakistan op. In een interview voor de tv-zender CBS zei hij dat de Pakistanse regering moet onderzoeken wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. De Amerikanen gaan ervan uit dat Bin Laden een netwerk had dat hem ondersteunde. Of daarin ook mensen zaten uit regeringskringen is volgens Obama nog niet duidelijk. De Amerikaanse regering wil de 3 vrouwen ondervragen die na de dood van Bin Laden zijn achtergebleven in de villa in Abbottabad. Ze zouden mogelijk meer kunnen zeggen over de hulp die Bin Laden kreeg vanuit Pakistan. De Amerikanen gaan ervan uit dat de vrouwen en een aantal kinderen uit het huis door Pakistan gevangen worden gehouden. Pakistan heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Amerika om de vrouwen te ondervragen. Een olifant van het dierenpark Emmen is op weg naar Spanje, omdat hij niet meer te handhaven is. De olifant Oent Bwe is een mannetje dat bijna 6 jaar geleden in Emmen werd geboren. Hij viel vrouwtjesdieren lastig. In de dierentuin van Sevilla komt Oent Bwe in een kudde met alleen maar mannetjes. Dan nog het weer. Eerst nog een paar buien die naar het noorden wegtrekken. Vannacht is het 10 graden. Overdag afwisselend zon en wolken en 's middags kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En het licht is hier niet voor niks zo donker afgesteld. Zo zijn wij. En zometeen kun je weer bellen voor het Echte Janne radiospel en voor Wat een Geluid op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt: aan Meili Vos is een steekje los. Maar dat is straks. Dat is straks bij Wat een Geluid. Maar heb jij eigenlijk al bevestigd dat er bij haar een steekje los zit? Bij Meili? Ja. Nee, ik denk niet dat er bij Meili een steekje los zit. Oké, nou dan weten we dat. Ik ben het niet altijd met haar eens. Nee, dat maakt is niet heel uit. Wat anders. Ik wilde alleen dat jij zou bevestigen dat er een steekje los zit. En anders krijgen we dat van vrijheid van meningsuiting, verhaal, dat kennen we allemaal weer. Maar we gaan nou. Dat vind jij als een echte liberaal natuurlijk volkomen onzin. Volkomen vrijheid onzin. Van meningsuiting. Maar we gaan nu eventjes iemand bespreken. Schorum, tuig. Van de regel. Ja. Marianne Thieme. Marianne wat een Thieme. Beest is dat zeg. Wat heeft die jou aangedaan? Wat dan? Onverkiesbare plek. Onze Esther Ouwehand. Schande. Mes in je rug en porren met dat ding. Ja. Een roestige bijl. Tussen je ribben. Tuig. Oké, moet ik nu wat zeggen? Ja, je moet erop reageren. Oh. Nou, het is allemaal goed gekomen. Ja. Voska leren, het is goed gekomen. Het bloed druipt nog van die rug af. Het zijn gewoon harde kosten van halve liters bloed. Die wanneer eruit is komen, Marianne jarig? Die is net jarig geweest. Nee, wanneer? Datum. 6 maart. Wat heb je gegeven? Dit heb je verzonnen. Nee. Kan iemand Google het even? Ja, doe dat even. Ik ben maar wat heb je gegeven? We hebben de afspraak dat we elkaar niks geven. Komt-ie. Daar hebben we geen afspraak over. We doen het gewoon niet. Nee. Wat had je er anders willen geven? 6 maart 1972. Ah, je hebt gelijk. Je weet wel de was je op haar verjaardag? Nee. Waarom zijn jullie vriendinnen? God, wat een vraag. Ja, nee, we komen niet op elkaars verjaardagen. Maar en als ik vriendinnen? Eerlijk ben, vier ik mijn eigen verjaardag ook nooit. Ik weet niet of zij haar verjaardag viert. Maar zijn jullie vriendinnen? Nee, niet in die... Want dat is wel heel grappig. Ja. Hallo? Ja, kom er maar in, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Janne luisteraars. Marianne Thieme was hier een tijdje geleden te gast. En die stelde wij de vraag, ben jij vriend met Esther Ouwehand? En haar antwoord was ja. Nu zit Esther Ouwehand hier bij de echte Janne. Bij op de vraag, ben jij bevriend met Marianne Thieme? Is het antwoord, Jan? Het is uit. Nee. Ja, wat is er gebeurd in de tussentijd? We werken goed samen, maar we gaan niet bij elkaar op bezoek of op verjaardagen. In die zin zeg ik, nee, daar zijn maar we niet. Esther Ouwehand, hoe vind jij het om te werken met iemand die jokt? Die jokt? Ja, want ze zei dat jullie beste vriendinnen zijn. Dat jullie vriendinnen waren. En jij ontkent dat gewoon keihard. Liever gezegd, ik kan me nog herinneren dat zij, ja, we drinken wel eens gezellig een wijntje op het terras. Ja. Nou, en dan ga jij nu bevestigen, dat snap ik ook wel. Nee, ook ja, kijk, wat we wel doen is eten op de fractie. En dan drinken we een wijntje en een biertje. Maar, nee, op een terras. Nee, maar Jan, even serieus. Ja, wij zouden een keertje bier drinken. Ja. Is dat al gebeurd? Nee. Daar hebben we geen tijd voor bij de Partij voor de Dieren. Dus daar komen we gewoon niet aan toe. Maar jouw baas zei dat jullie dat deden en dat jullie... Best friends forever waren. Dat jullie vrienden waren. Nee man, jullie zitten te overdrijven. Nee. Ik heb ook geluisterd. Ga je nou zeggen dat Marianne liegt? Nou, het is toch echt een ordinaire ruzie aan het worden hier hoor. Ongelooflijk. Nee, maar toch, laten we eerlijk zijn. Want zij is jouw baas en zij wilde jou niet meer. Dat lijkt me best vervelend. Dat is zeg maar net dat je een radioprogramma hebt... en dat je dan voor iemand werkt en die wil dat radioprogramma niet meer. Nou ja, het was niet leuk. Ik stond niet op de lijst. En het congres heeft gezegd... het lijkt ons toch goed als die twee doorgaan, die fractie. Ja. Dat is gebeurd. Zeker. En dan vind ik dat je... Het moet gewoon goed komen en dat is gebeurd. Maar diegene heeft jou genaaid. Tenminste geprobeerd. En dan kan je toch wel enigszins ergens rancune vinden in het lijfje. Nou, ik ben geen rancuneus mens en ik geloof daar ook gewoon verder niet zo maar in. Maar je bent wel mens. Dat dacht ik wel. Nou? Ja. Dan doet dat wel iets met je als je zo'n... Ze hadden mij niet moeten flikken, laat ik het zo zeggen. Ja, jongens, weet je, er kunnen gewoon vervelende dingen gebeuren. En, Heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, je hebt nog nooit vervelende dingen meegemaakt. Nee, sorry. Nou ja, het was natuurlijk niet zo leuk, maar uiteindelijk beslist het congres. Dat is ook gebeurd. Ik heb ook steeds gezegd, ik ga er niks over vertellen in de media. Maar het congres koopt geen straaljagers, zoals Henk Vredeling al zei. Het congres koopt geen straaljagers, maar bepalen wel wie dus je werkt samen met Marianne Thieme en niet met het congres. Ja, en Marianne Thieme wordt Nee, zo werkt het niet. Het congres bepaalt welke mensen er op de lijst komen voor die partij. Heeft en het congres aangeboden? Vond dat het goed was als deze fractie, dat waren wij dus met z'n tweeën, door zou gaan. Dat leek mij ook een goed idee. Tuurlijk, en wat er dan ook is, daar moet je gewoon uitkomen. Heeft ze de excuses en aangeboden? En dat is gebeurd. En verder ga ik er niks over zeggen. Maar heeft ze de excuses aangeboden? Ik ga er niks over zeggen. Kijk, volgens mij is het toch nog een beetje een open wond. Een beetje. Maar het bloed sijpelt nog langs. Volgens mij kan je dit niet met een prachtige Hansaplast oplossen, Jan. Wat denk jij, vriend? Nee. Maar wat we vragen aan Esther? Geen commentaar doen wij natuurlijk niet aan. Flikker uit, toch gauw. Geen commentaar. Je zit bij echte Jan, hou je voor op. Er luistert geen hond. Ik heb er niks over willen zeggen. Toen niet en nu niet. Omdat ik vind dat het niet relevant is. Als het wel relevant was. Bijvoorbeeld, je bent het politiek niet met elkaar eens. Dat vind ik wel relevant. Daar moet je het over hebben. Gebeurt dat dan? Wel eens? Nee. En anders, daar komen we... als we eens verschillend denken over een bepaalde kwestie... dan lost zich dat altijd op. Gebeurt bijna nooit. We zitten... 99% op dezelfde lijn je altijd. Je snapt niet dat ze van jou wilden. En hoorde je die vraag weer niet? Wat niet? Je snapt niet dat ze van jou wilden. Ongelooflijk. 99% altijd op dezelfde lijn. Ja, maar jongens, het relevant vriendinnen voor het is leven, toch... Maar toch moet je opzij. Het relevant is, mag je volgende keer weer meedoen van haar? Nee, het relevant is, doet de Partij voor de Dieren wat ze haar kiezers heeft beloofd. Doet de Partij voor de Dieren wat het congres haar heeft gevraagd? En gaat dat ook goed? Nou, dat gaat goed. En dat is het belangrijkste. Geloof jij in God? Nee. Want Marianne Thieme, wel heel erg. Ja, dat kan toch? Nou ja, dat zij misschien de dingen over de dieren doet vanuit haar religieuze gedachtegoed. En jij omdat je gewoon voor de dieren wil opkomen. Nou, dat vind ik nou juist het mooie van de Partij voor de Dieren. Oh. Dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond gezamenlijk kan vinden dat we gewoon eens moeten kappen met zo'n lomp doen met dieren en nou, de wereld. Zeg het dan maar een keer dan. Het woord, één keer. Megastallen. Ja, schrijf we even op. Zes zitten we. We moeten geen megastallen. Zeven. Maar het punt is namelijk dat je dan misschien wel voor een religieus karretje gespannen wordt, terwijl je gewoon wil opkomen als voor dat zo de zou zijn, lieveheersbeestjes. Als dat zo zou zijn, dan zou dat een... Maar dat heb je niet in de gaten. Je weet nooit wanneer dat die zevende dag adventist in Marianne wakker wordt. Ja, maar kom nou. Dat is een vrij donkere kerk. We stemmen iedere week over allerlei onderwerpen in de Kamer. En daar zitten onderwerpen bij over abortus, over homo-emancipatie. Maar daar hebben jullie toch helemaal geen mening over, wel? We moeten toch stemmen? Dus we beoordelen dat we niet aan alle nee, dat kan niet. Dat we niet aan alle debatten meedoen, betekent niet dat we nergens. Nee, je moet in. Nee, ja, we stemmen maar gewoon goed, over alles. In en daaruit ook blijkt gewoon dat ons stemgedrag is seculier. En dat vind ik ook belangrijk. En dat hebben we ook aan kiezers gezegd. Dus die religieuze Want overtuiging voor abortus, voor euthanasie. Ja, we zijn voor de vrijheid van vrouwen om zelf te kiezen voor abortus. En dat geldt ook voor levensbeëindiging. Dat is wel moeilijk, denk ik, voor Marianne. Want in dat geloof van haar staat namelijk dat je tegen abortus en euthanasie moet zijn. Ja, maar luister nou, ik zit bij haar als we die fractievergaderingen hebben. En ons stem, de manier waarop we stemmen, spreekt voor zich. We stemmen seculier en we zijn ook een seculiere partij. En als dat zou veranderen, ja, dan is er natuurlijk wel wat aan de hand. Maar dat is gewoon helemaal niet aan de orde. Volgens Wikipedia kom jij uit Katwijk. Je hebt ook echt zo'n naam van zo'n vissersfirma. Ja, dat zit klopt. Zit er in jou ook nog een stukje religie? Ik ben wel religieus opgevoed. Beviel dat? Ja, wat kan je daarover zeggen? Ja of nee? En waarom? Ik vond het niet zo leuk dat ik naar de kerk moest, nee. Nee? Nee, dus je doet er niet meer aan? Nee, nee, nee, nee. Denk maar, je dat God een goed ruikende golden retriever is? Nee, dat denk ik niet. Oh, ik ben een kat. Nee, maar denk je dat het een dier is dan? God? Nee, joh, nee, ik geloof helemaal niet in God. En, maar ik denk dat ik God ben namelijk wel een bloedhete negerin is. Nou, dat mag jij nee, maar dat vul je dan de meeste naar jezelf toe? Ja. Of niet? Doe jij dat niet, Jan? Sorry. Ik ga even twitteren. Ja. Waar ben je nou mee bezig, man? Ja, dat vragen wel meer mensen zich af. Maar... Nee, maar goed. Maar God, de God is uit je leven. Je bent van God los. Ik ben wel religieus opgevoed, maar ik noem mezelf nu agnost. Ik denk namelijk dat je het niet kan weten. Ik kan wel zeggen... Nee, dat is een D66 manier. Dat is namelijk, ik zeg niet dat het er is, maar ik zeg ook niet dat het er niet is. Want stel dat het er wel is, dan sta je daar een beetje als atheïst voor de poort te rammelen. En dan moet je zeggen, ja, sorry man, ik dacht dat je niet bestond. Ja. En wat je hebt wel een beetje gelijk, Jan. Het is wel een beetje D66 dit. Oh, dat is al laf. Agnosten zijn zo laf. Die zeggen van, ja, ik weet het niet, maar ik zeg niet dat het er niet is. Nou, ik zal je vertellen, Marianne. Ja, nou, laat me hangen. Wat is er aan de hand? Ik ben verliefd. Of niet? Ja, dat kan ik niet vertellen. Jawel. Kan je vertellen, het bestaat niet. Ja, dat vind ik goed. Want prima. Als het er wel zou zijn, zouden er dan 100.000 ganzen vermoord worden in dit land? Zou echte Janne dan ophouden in september? En zo is het. En zou Henk Bleker dan zitten waar hij zit? Zou Henk Bleker dan zitten waar hij zit? Want Henk Bleker is natuurlijk wel... Vraag. Al het kwaad komt samen in Henk Bleker, of niet? Nou, het is wel een boef, wordt wel gezegd, ja. Wat bedoel je daarmee? Hij is heel erg goed in het verkopen van hele slechte plannen. Oh? Ja. Echte CDA'er dus? Echte CDA'er, ja. Ja, hij zit ook altijd bij De Wereld Draait Door, waar hij alleen maar een beetje een sympathy show kan opvoeren. Maar nooit is bij kritische journalisten. Maar doet hij goed toch, of niet? Ja, hij doet dat natuurlijk... Als politicus, zeg maar, SEC, doet hij dat goed. Want hij krijgt veel mensen mee. En hij doet ook precies waar het CDA hem voor gevraagd heeft. Namelijk de boeren weer terugwinnen en doen alsof ze de hemel op aarde krijgen. Gaat helemaal niet gebeuren. Maar ze geloven er allemaal wel in. En jouw hekel aan het CDA, komt hij ook vanwege je geloof of niet? God, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dank je, eindelijk. Ja. Heb ik dit jaar nog niet gehoord. Ja hoor, hij kan er weer in. Ja hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Het is gebeurd. Jan Dijkgraaf heeft zojuist een goede vraag gesteld. Ja, ja. Ja, waarom niet? Ja, ik ben sprakeloos. Je hebt gelijk. Wanneer komt de beker? Binnenkort. Ja. Binnenkort. Twente, een beker, ik een beker. Ja. Maar geef eens antwoord op die fantastische vraag. Ja, moet je ook antwoord geven? Nee, wij stellen de vraag. En jij zegt, goeie vraag, ik weet het niet. Of je zegt megastal. Ja. Ja, dat hebben we afgesproken. Ik wou bijna in een dier iets aan doen. Het zou wel kunnen, want ik heb wel, waar ik me altijd, dat herinner ik me nog, toen ik naar de kerk moest en zat ik daar, dan dacht ik altijd, wat raar joh, dat je dit verhaal kan geloven en dan toch, nou, bijvoorbeeld die bio-industrie. En, nou, je kan, dacht je dat toen al? Ja. God. Ja, nou, en dus zeg maar de hypocrisie in wel zeggen, de christelijk en dit zijn mijn waarden en het dan helemaal niet doen. Misschien heeft dat wel meegespeeld bij mijn aversie tegen het CDA. Maar ik vind vooral ook dat ze, oh man, ze liegen zoveel. Het is ongelooflijk. Pak ze eens aan dan. Ja, wat denk je dat ik doe de hele dag? Nee, waarom denk je dat ik nooit eens een biertje met je kan drinken? Ik ben altijd maar aan het vechten tegen het CDA. En schaamluis? Schaamluis. Ja, nee, want ik had schaamluis nooit zijn moeten ook zeggen dat ik alle dieren leuk vind. Nee, schaamluis zijn ook dieren. Moeten die dood of niet? Of laat je die gewoon zitten? Dat is zo op de persoon gespeeld. Maar zou men die eigenlijk gewoon moeten laten andere leven? Mensen. Laten leven. Nee, nee, niet? Jan, nee. Kijk, er is een dierenknuffelige aanpak. En daar ben ik niet zo van. En er is ook een visie waarin je zegt, ja, weet je, al die dieren die leven, die hebben gewoon hun plek in het systeem. En ja, dus ook en schaamluis. Ja, maar je hebt natuurlijk wel het recht om je te verdedigen tegen schaamluis. Nou ja, bijvoorbeeld. En mag dat dan ook met geweld verdedigen tegen schaamluis? Dat je ze doodmaakt? Bijvoorbeeld. Of in ieder geval een paar pootjes uittrekt. Dat lijkt me wel. Als je last hebt van een parasiet. Ja, komt eruit. Ja hoor. Wat een vuile moordenaars bij die partij. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven. Tweede plek van de Partij van de Dieren. Roep op tot massamoord op schaamluis. Het is een droevige dag, dames en heren. Ik ben even een beetje stil. Het is dan niet wat te geloven. Dat had ik nooit verwacht. Jullie zitten morgen bij Marianne Thieme op een strafbankje. Zit hier een beetje te lachen. Ja, nee. Ik denk dat Marianne Thieme morgen de vloer met jou aan gaat dweilen. Het is echt. Je hebt gewoon opgeroepen tot moord? Dierenmoord. Ja. Ja. Nee, maar zijn dat ook dieren? Of zie je dat niet zo? Osama bin Schama. Heb je dat zelf verzonnen? Ja, een setje. Misschien moet je dat niet meer doen. Nou, oké. Okay. Osama bin Schaamluis. Je moet wel goed luisteren, vriend. Wat zei je dan? Rond dit naar maar af. Dit wordt helemaal niks meer met die Marianne Thieme, zoals jij haar noemt. Ik wil weten wat je zei. Schama. Goed, inderdaad. De PVV... Daar gaan we niet nu nog even een keer helemaal bespreken. Maar daar heb je wel een vriend, hè? Die Pipo de Clown, Dion Graus, die is helemaal in de dieren. Dion Graus wil inderdaad wel dingen voor dieren doen. Nou, maar ik vind, ja, weet je, het telt niet als hij in zijn eentje iets voor dieren wil doen en 23 andere leden in zijn fractie zeggen, nou, maar we gaan het niet steunen. Daar heb je dus niks aan. Het gaat erom wat die hele fractie steunt. Nou, maar af en toe stemmen ze toch ook voor de dieren? Af en toe wel. Nertsenfokverbod bijvoorbeeld. Dat bedoel ik. Verbod op onverdoofd slachten. Nou, dat bedoel ik. Dus dat is mooi. Maar verder laten ze de bio-industrie natuurlijk gewoon ongemoeid. En de vissers. En ze moeten echt wel... Wat dacht je van de animal cops? Ik ben voor de dierenpolitie. Maar ja, ik is ook vind, een ideetje van Dion. Wij hadden het ook in ons partijprogramma staan. Ja, maar dat leest niemand. Zeg het nog even drie keer, want we gaan zo afsluiten. Ja, de megastallen. Nou ja, wat ik belangrijk vind is dat... kijk, die dierenpolitie, dat vind ik een goed idee. Maar de wetgeving die dieren moet beschermen is nu zo vaag... dat zelfs als je gepakt wordt, dan zegt de rechter... ja, hier kan ik niks mee, seponeren of vrijspraak. En dat vind ik wel een beetje zuur. Dat toen we 2 jaar geleden die wet aan het wijzigen waren... heeft de PVV tegen alle aanscherpingen van de wetgeving gestemd. Dus als die dierenpolitie straks iemand in zijn kraag valt... dan gaat hij daarna gewoon weer vrij uit. En dat vind ik misselijk. Dus ja, daar spreken we ze op aan. Maar het idee zelf van die dierenpolitie vind ik natuurlijk goed. Ongelooflijke partij van de dieren. Even nog wat van huishoudelijke aard. Toen Fleur Agema hier wegging... Ja. Toen ontdekten we pas de volgende dag dat haar nieuwe vriend een LPF'er was. Namelijk de oud-lijsttrekker van de LPF. We gaan toch niet morgen ontdekken dat jouw vriend bij het CDA op een lijst staat, hè, hoop ik. Of ook oud-jager is geweest. Oei, nee, beide niet. Of schaamluis niet wenst te vermoorden. Nee. Is het een BN'er? Nee. Hey, wat jammer. Jammer. Ja, dus het wordt niet de bladen. Nee. Ik vind trouwens wel dat er meer ex-jagers moeten komen. Ja, joh, meid, het zal allemaal worst wezen, toch? Paardenworst, hè? Hebben we het dan over? Paardenworst. Nee, joh, meid. Jan en ik worden ook vannacht zijn we nog al vegetarisch. Gaan we doen. Esther? Ja? Ontzettend bedankt dat je er was. Gaan jullie de andere plaatjes wel gewoon draaien? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. Nee, maar dat spreek ik wel. Okay. Okay. Maar dank je dat je hier was. Hartstikke leuk. Ja, was leuk. Oh, dat vond je zelf ook? Ja, ik vond het zelf ook leuk. Oh, maar waren we een beetje mild vandaag? Het is toch die vliegtijd. Ja, bij vrouwen zijn we altijd te mild. Weet je wat, dan kom ik een keer terug. Dan heb ik hardere platen mee. Want er heel veel mensen hebben gezeurd. En dat doen jullie minder mild. Ja, en als je dan ook zeg maar... een soort boerkaatje of zo aan. Oh, prima. Dat we zeg maar niet afgeleid worden door die prachtige ogen. Bij een boerka zie je juist wel je ogen. Nee, toch? Dat doen we, doen we dan voor. Ook een netje voor, ja. Ja. Kom op, terwijl wij Esther zo even de taxi in knallen, gaan we luisteren naar de nummer 2 uit haar top 10. Beastie Boys. Hoe voel je het, Jan? Prachtig. Je ging dood bijna. Ik verslikte hem in een slokje cola, jongen. Moet Jezus. Maar ik ben er weer. Een beetje. Fijn. En Esther Ouwehand is er ook nog. Die wil helemaal niet weg bij ons. Ja, ik snap dat. Toch? Je blijft toch gewoon? Ja, toch? Ja. Ja, precies. Hé, Jan. Vorige week waren we klaar met onze grote vriend Dries. Want toen was wel duidelijk, René Vroeger is een matenaaier. En Dries gaat nooit die vijfde topper worden. En dat is zo, hè? Dries? Dries? Hi, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Dries, als het een beetje fout gaat, ben je live aanwezig bij het overlijden van Jan Roos? Nee, dat verslikt hij zich dan. Maar niet te weinig. Het ging niet helemaal goed, Dries. Jezus, ik ga even Jan, op zijn rug beuken, hoor. Uit. Jan, kijk jij even uit. Ik vond jou wel een fantastische vraag stellen net aan die mevrouw van de Partij van de Dieren. Wat vroeg ik dan? Is een wandelende tak een dier? Ja, dat vroeg ik toch niet? Ja, daar had jij het wel over, dat hoor ik toch net. Oh, dat weet je. Je kent een wandelende tak niet, Dries? Jawel, maar is dat een dier? Ja, wat denk jij dat het is dan? En een vingerplant? Oh. We zijn er weer aan, Dries Roelvink. Dries, gozer. Laat ik dan ook maar even een cliché eruit gooien. En? Gewoon vette lach. Jij hebt buiten de deur geneukt. Ik moet je zeggen, ik was net op de verjaardag van Najib Amali. Oh. En... Daar liep redelijk wat rond, dat moet ik je eerlijk zeggen, Jan. En? Ja, alleen ik was met mijn vrouw. Ja, Jezus man, dat moet je toch ook niet doen, joh? Nee. Malle babbe. Dat dacht ik ook op dat moment eventjes, maar goed. Maar laten we het even hebben over het nieuws, Dries. Ja, Dries. Dat was het, nee, man. Je bent goed genaaid, hè, door die vrienden van je. Genaaid? Je wordt het niet. Je gaat niet de arena in. Nee, maar ik had het niet begrepen. Ja. Wat had je niet begrepen? En dat jullie mij er ook niet op weg hadden geholpen. Die audities die zijn niet bedoeld voor collega-zangers. Dries, alsjeblieft. Dries. Jullie mij niet op weg geholpen. 84.000 retweets heb ik op mijn naam staan. En Jan Roos, 83.998, omdat hij wel druk is. Dus je moet even gauw ophouden. Maar hey, je bent niet alleen genaaid, maar je trapt er gewoon nog een keer in. Gaat Dries ons nou afkiezen? Ja, Dries heeft ons gewoon de schuld. He, Dries heeft ongelooflijk gefaald. En nu hebben wij het gedaan, Jan. Nou, Dries, dat meen je toch niet, hè? Dat ga je toch even terugnemen, toch, vriend? Dries. Nou, ik had wel iets meer. Vorige week hadden jullie mij toch iets een beetje wakker kunnen schudden van stoppen dan mee. Want het is niet bedoeld voor collega's. Nee, wacht even. Het is niet bedoeld voor Dries Roelvink. Ze moeten je niet, Dries. Ze moeten je niet. Gordon wil je niet. Zou dat nou echt de reden zijn? Ja, dat is de reden, joh. Nou, weet ik niet. Hé, trouwens, was jij niet vanmiddag die bekerwedstrijd aan het fluiten? Ja, zeg jij het? Volgens mij liep jij daar rond. Ik zag opeens iets dat ik dacht van... Thomas Bergen. Toen ik nog blond verfde, had ik ook een beetje die looks, ja. Een jaar of 6, 7 geleden. Maar dan ja. Had Ajax waarschijnlijk wel gewonnen als jij had gefloten, toch? Ja, dat liep toch heel raar af nog eventjes, hè. Zo, hè. Maar Dries, even rechtgezet worden, hè. Dries, even to the point, vriend. Jij hebt dus 5 weken lang clipjes zitten insturen voor de toppers, om de 5e topper te worden. En jij had pas zelf... Als enige Nederlander, we hebben er bijna 17 miljoen geloof ik, had jij pas zelf vandaag door dat het eigenlijk voor amateurs was? Ja, gisteren. Toen dacht ik opeens van ja, als dat nou de reden is, dan, dan is alle moeite voor niks geweest natuurlijk. Dan gaan we hem er toch weer ingooien. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar het blijkt vanavond dat Dries Roelvink een professioneel zanger is. Yeah, Dries. Nou, dat had ik helemaal geweten, jongen. Al een jaartje of 28 ben ik bezig, maar... Ja, op braderie en zo, man. Aan twijfelen brengen, dat dacht ik wel. Hé, maar Dries, ik denk dat als jij de wedstrijd volgende week ook gaat fluiten... dat jouw enige kans is om ooit in de arena te staan. Ja, inderdaad. Ik hoorde vanavond iemand daar op de verjaardag zeggen van... ik denk dat jij nog niet echt de duck-out vol krijgt. Dat vond ik ook wel een goeie. Daar kunnen we niet overheen, maar Dries, jammer dat je niet geworden bent, maar het is maar goed ook. Daar word je niet beter van, vriend. Uiteindelijk wel. En ik moet je zeggen, ik geef nog steeds, dit klinkt nou heel gek wat ik nu ga zeggen. Oh jezus, ik geef nog steeds de hoop niet op. Dries, alsjeblieft. Er gaan geruchten achter de schermen dat er gezegd wordt van nou, Dries heeft wel... een hoop moeite gedaan. Oh, okay. Leuke audities gedaan. Zullen we hem als een soort bonus, als verrassing, onaangekondigd... Nou, dat is bij deze ook weer afgelopen dan. Dries Roelvink. Dat is de vraag hè, die nu speelt. Dries, vriend. Jij zei net van jullie hadden me vorige week moeten waarschuwen. Nou, dan komt er nu uit het Friese dorp Eestega, jou wel bekend. Je hebt er regelmatig opgetreden op het Oranje Festival. Ja. Het is namelijk een dorp met 51 inwoners en de zaal zat helemaal vol... Maar uit het Friese dorp Eestega komt nu de waarschuwing. Dries, geloof niemand meer. Ze gaat moeten je niet. Gebeuren. Je komt niet in de arena. En jij kan best volgend jaar 17 keer die arena volspelen. Dat is namelijk als jij gewoon een seizoenkaart van die kutclub koopt. Ja? Dan is die hartstikke vol elke keer op zondag. Maar ze moeten je niet, Dries. En die geruchten op de achtergrond stiekem gelul, Dries. Dus dat is ook niet waar. Ik moet het nu gewoon definitief... Ik zeg gewoon bruiloften, partijen en heel misschien nog een keer een nummer 1 hit. En op de braderie. Ja zeker. En op de platte kar. Dan hou ik me nu vast aan de echte Janne. Dat doe je goed, Dries. Ontzettend bedankt, jongen. Ga lekker slapen en dromen van de arena. En morgen gewoon weer normaal wakker worden. Fijne uitzending nog, ik blijf luisteren. Mooi zo, dag lief, jongen. Oi. Nou, dat was mooi, hè. Wat ongelooflijk. Ja. Hij blijft hoop houden. Ja, ik vind het wel, lief. Dat is wel grappig, toch? Ik zeg, draai gewoon de Osdorp-possie. Oh, god. Ja, mijn bloedgabber hiernaast heeft het hart op de juiste plaats zitten, u weet het. Dus als er ergens onrecht te signaleren valt, dan is hier als de kip bij om het te bestrijden. Een Florence Nightingale met krullen. Hier is La Vie en Rose. Vorig jaar werd de dodenherdenking verstoord door een in de war man. Een van de vele op straat levende idioten in de hoofdstad. Tijdens de 2 minuten stilte op de Dam begon deze mafkees te schreeuwen. Beetje jammer, maar niet echt vreselijk. Maar aangezien ons volk bestaat uit wegrenners en angsthazen... viel er, door al het tumult, verschillende gewonden. De Damschreeuwer heeft maanden in de bak gezeten. Dit jaar was er weer een opstootje. Niet op de Dam, maar in een restaurant. In land Recoy-Ledam wilde iemand zich niet aan de 2 minuten stilte houden en werd door de politie uit het establishment gehaald. Big deal, zou je zeggen. Alleen hier ging het om de zwarte weduwe, Greta Duisenberg. De vrouw die Poon nog voor het gerecht wilde slepen omdat we haar een antisemiet noemden, toonde eindelijk haar ware identiteit. Greetje is namelijk geen voorvechter van de Palestijnse zaak. Greetje is een ordinaire jodenhaatster. Een bruin hemd in een Coco Chanel pakje. Dus na de damschreeuwer hebben we nu de andere kogiller. Allebei gek, maar de laatste een stuk gevaarlijker. Daar kan Hamas het weer mee doen, Jan. En zo is het maar net. Precies. Mensen, het is feest. Onze huisdwerg Jelmer Gustinklo heeft een record gebroken. Want voor het eerst is er iemand ingeslaagd een schandalig kutspel meer dan 15 weken op Radio 1 uitgezonden te krijgen. En we gaan door tot het bittere einde, anders haalt hij nooit meer koffie voor ons. Komt-ie! 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het is weer tijd voor het enige echte Jannen radiospel. En dat is, het is eigenlijk het uitleggen niet eens waard, zo slecht is het. Maar ja, je moet wat om die stagiair een beetje bezig te houden. Het gaat als volgt. U hoort een citaat dat is opgebouwd uit 3 nieuwsfeiten. En laten we zeggen, professioneel in elkaar geplakt door onze huisdwerg. Het is gewoon heel simpel. Je belt nou 0800-1121. Vertel welke 3 feitjes het zijn. En de winnaar krijgt het enige echte Jan T-shirt. Laat me horen dat ding. In Hengelo was nog een sportevenement dat wereldwijd gevolgd wordt door maar liefst 1 miljard 339 miljoen 700.000 mensen. Het WK tafeltennis. Wat was dat nou? Vorige week vond je hem leuker, hè? Ja, vorige week vond ik hem leuk, toch? Ja, ja dat toen was grappig. Zat er niet in vandaag. Nee. Maar deze is ook wel leuk, hè? Zullen we nog 1 keer laten horen? Ja. In Hengelo was nog een sportevenement dat wereldwijd gevolgd wordt door maar liefst 1 miljard 339 miljoen 700.000 mensen. Het WK tafeltennis. Bas. Hartstikke leuk. Bas. Hallo. Ja, daar is hij weer. Onze vaste vriend Bas. Ja, heren, hoe is het? Goed, ja, goed met jou man. Ook, jongen? Ja, best. Nou, kom er maar in, hoor. Oké, stroomstoring in het ziekenhuis in Hengelo. Ja. Ik ben bang dat Nederland het WK tafeltennis naar Nederland heeft gehaald. Nou, half, ga door. Half. En die 1,3... Misschien zijn dat... Oh, dat zijn de mensen die hier nu in China wonen. Of in India. Bas, is dit nou leuk? Ja, wel ja. Want week wel in, week uit het gras voor andermans voeten wegmaaien. Ik zou er op een gegeven moment een beetje lullig voelen. Oké, ik pak dit signaal op en ik zal niet meer bellen voor het kutspel. Ben jij gek? Ja, natuurlijk wel, Bas. Ben je belazerd? Je bent verdomme de enige die belt. Ja. Niet doen hoor, dan zitten we hier allemaal voor lul met het spel. Oké. Maar we kunnen misschien beter gewoon wachten tot je er weer 10 hebt en dat we ze in een pakket sturen, die shirts. Dat is ook goed. Ja? Bulken. Bulkpakket. Of, ja. Ja. Dat spaart weer belastinggeld uit qua verzenden. Daar ben ik als VVD'er hartstikke voor. VVD'er? Jij? Bas? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Ja, je hebt hier te maken met een havenarbeider. Een echte Rotterdammer. Hoeveel dagen heb je er gewoond, Jan? 3? 3 jaar. Oh. Hey Bas, ontzettend bedankt. Veel plezier in het verdere leven. Maak er wat moois van. En draag met trots en eer het enige echte. Echt die andere t-shirt. Precies, Bas. Dankjewel. Dank je. Hoi. Doei. Hoi. Zo, de knippels zich heen. Ik verslikte me net nog. Ja, nou weten we nu wel. Nee, maar het was echt niet te geloven. Hij was bijna dood. Ja, goed. Ja, waarom zullen we daar ook eigenlijk het nieuws van maken? Dat was een scoop geweest. Dat was een scoop. Live op Radio 1. Dan hadden we eindelijk een keer een ANP'tje. Dan was Giel Beelen gewoon echt een hele kleine jongen met dat gepijp onder die tafel. Ja, we hebben 1 keer een ANP'tje gehaald. Dat was toen jij ons ontslag nam als hoofdredacteur. En daarna nooit meer. Dus ja, de enige keer dat het nog kan is dat één van ons hier dood neervalt. Ja, dan liever ik, want ik leef al veel langer. Nou, ik zou het jullie gunnen. En die bloedjes van kinderen van jou ook niet. En die van mij trouwens ook niet. Nee, ga jij maar trouwens. Ja, toch maar een gast dan. Hé, trouwens, Feyenoord heeft niet verloren. Nou, ik moet je eerlijk zeggen wel. Oh ja? Ja. De A1 van Feyenoord bij Heerenveen uit. 4-0 verloren gisteren. Oh, dus het lek is nogal heel lang niet boven bij de Rotterdammers. Nee, het lek gaat nog heel lang duren bij de Rotterdammers, ja. Ja, nou, kom maar op. Ja, want ik ga het helemaal niet over Feyenoord hebben. Nee, je gaat mij afpissen waarschijnlijk met Ajax. Ik heb zo onwijs genoten vanmiddag. Ja, natuurlijk. Ja, komt-ie. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Vanavond zei een wat triest oogend mannetje in een rood-witte blouse tegen me: het maakt jullie Feyenoorders ook geen donder uit wie er wint, hè, als het Ajax manier is. Nou, en zo is dat, Jan Roos. Eenmaal zullen wij de kampioen zijn. FC Twente, FC Twente. Eenmaal zullen wij de kampioen zijn. En daar kan niemand in de wereld iets aan doen. Eenmaal zullen wij de kampioen zijn. Ben je er trots op? FC Twente, FC Twente. Kan Nico Haakman. Heerlijk. Nee, maar zo maak jij je columns dus tegenwoordig. Hey. De vorm is het idee. En zin en dan een liedje instarten. Beschrijf ik zitten, niet gast. Nee, je blijft. Nee. Volgende week moet je opletten. Tot de top. Ja, zet dat maar uit, hoor. Waarom? Ja, alsjeblieft. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. De kampioen zijn. Ja, Feyenoord. Maar kijk, kampioen. Volgende week, man. Ze zijn bekerwinnaar. Nee, maar volgende week gaan we Jan van Hals weer bellen om te feliciteren met het tweede kampioenschap op rij. En wanneer was Ajax voor het laatst kampioen? Nee, wacht even. Weet jij, als je als Feyenoorder het over kampioenschappen gaat hebben. Je bent bijna gedreven. 9 jaar geleden. Weet je wie toen de laatste Europese beker won? Welke Nederlandse club? Vandaag 9 jaar geleden. Dat was met Pierre van Hooijdonk, toch? Dat was Feyenoord, ja. Ja, dus lul nou niet. Jullie grijpen al decennia overal naar. Wat was de laatste Nederlandse club die een Europa Cup 1 won, Jan? Wat maakt dat nou uit? En welke club heeft de meeste Europa Cup 1 gewonnen? Real Madrid. In Nederland. Oeh, dat weet ik allemaal niet, hoor. Vriend. Nee, maar nog even een ding. Ja. Bijna gedegradeerd, hè, dit seizoen? Ruim niet. Nou, ruim niet. Het is toch om te janken. Nee, maar goed. De dubbel. Ze gingen de dubbel pakken, weet je wel? Nou, dat heb ik geroepen. Ja. En de beker is trouwens. De beker is nou zo'n prijs waar ze in Utrecht, in Rotterdam blij mee zijn. Ja, het is in ook Amsterdam heel, doen wij daar niet het voor. Het is ook heel goed voor je gemoedsrust als je nog nooit na een 2-0 voorsprong hebt verloren dit seizoen, dat dat dan vandaag voor het eerst gebeurt. Dat je gewoon weet, als je tegen die 0-20 gasten moet, als je met 2-0 achter staat bij rust, dat je gewoon nog gaat winnen. De nummer 1 uit de top 10 van Esther Ouwehand is eindelijk een nummer dat we... Ja, ga maar door. Dat we wel van haar verwachten. Als je elke dag met kavia's en marmotten speelt, ja, dan wil je ook wel eens een beetje losgaan. Met dit soort ellende dus. Ja, dat was God is in the Radio van Queen of the Stone Age. Ongelooflijk, we hebben een nummer bijna helemaal laten horen. Ja, ruim 5 minuten. In de laatste 20 seconden lullen we er dan even doorheen. Ik vind het echt heel, heel knap van ons. Want dit is het kunstgedeelte, denk ik. Ja, dit is hogere cultuur. Oehoe. Ja, zoals een schreeuwend dier. Ja, denk ik ook. Ja, denk ik vermoord. Ik denk dat het een schaap is die zegt van... Ik wil geen pin in mijn hoofd voordat je mijn strot opensnijdt. Precies. Precies, Jan. Hey, de mannetjes en de vrouwtjes scheiden, dat is wel heel erg van de middeleeuwen. En als er een man in Nederland is die daar helemaal niks van wil hebben... omdat hij mannen en vrouwen het liefst gezamenlijk ziet opgaan in het moment... dan is het onze Martin. Op de Dam in Amsterdam was dit weekend een demonstratie... tegen het bloedig neerslaan van die revolutie in Syrië. Allemaal prachtig. Die boodschap misschien prima. Maar die uitvoering was om te janken. Er werd geen Nederlands gesproken, maar hysterisch in het Arabisch geschreeuwd. En in het Engels kreeg het Westen overal de schuld van. En als krap op die voetpijl moesten die mannen en die vrouwen gescheiden staan. Als schapen stonden die dames met hun hoofddoeken in hun afgezette vrouwenhoekje. Arabische vrouwen. Het zijn de mooiste vrouwen van die wereld. Met hun gietzwarte haren en hun bruine ogen. Hun prachtige, vleesige dijen. Hun ronde borsten en dito bielen. Ik zou zo'n vrouw nooit in een apart hokje zetten. Ik zou haar nooit een doek laten dragen. Ik zou haar beminnen. Ik zou dag in dag uit in het moment met haar opgaan. Alle problemen in het Midden-Oosten kunnen morgen opgelost zijn... als die baardapen eens meer aandacht voor hun vrouwen zouden hebben. Ze moeten niet 5 keer per dag op hun knieën naar Mekka bukken... maar 5 keer per dag op hun knieën achter Fatima zitten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, dat zijn echt lekkere wijven. Ik heb er veel gehad. Wat een kerel in. Ja, en 23 mei... Ja... Te gast, Lef, bij ons. Lef. De echte, de enige echte. Martin Simek. Gaaf. Op 23 mei, Lef. Precies. Op Radio 1, Martin Simek. Daar is hij vaak genoeg geweest, maar bij ons, want hij is namelijk fan. Dat zou goed kunnen, alleen Martin is al een tijdje niet meer te beluisteren. Nee, dat bedoel ik. Zin in. Leuk. Hey, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. De stelling is, aan Meili Vos is een steekje los. Jan. Ja. Dat rijmt. Goed, hè? Meili Vos, die overigens zwanger is. En niet zo'n beetje ook. Ik weet niet of je de fabriek hebt gezien. Zo die knuppelen. En als we het over zwangere vrouwen hebben, Jan... dan hebben we het natuurlijk over onze wandelende zaadfabriek uit Rotterdam. Dieet! Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Eddie. Ja. Goedenavond. Hoe is het beest? Ja, goed. Moederdag geweest, hè. Dus bij de ouders langs geweest. Dat vroeg ik toch helemaal niet? Nee, dat vroeg je niet, nee. Nee. Ed, op vaderdag komen dan al die kinderen voor wie jij de donor bent geweest bij jou? Ja, dan wordt die altijd heel druk natuurlijk. Gods, kaleren man, dat is een arena vol. Dat lukt Dries nog niet. Een kuip. Een kuip? Een kuip voor kinderen. Wie Ed? Je bent de beest, Ed. Dat weet je. Wat vond je van het hondenvrouwtje? Ja, ik vond het verhaal met die muggen en zo, dat vond ik een beetje een raar verhaal. Waarom, Eddie? Volgens mij was het overigens was er een tijdje geleden juist een onderzoek geweest waaruit bleek dat muggen juist wel gemist konden worden. Maar ik vond het vooral een beetje raar dat dan de schaamluis mag niet, daar mag je dan wel iets tegen doen. En muggen niet, terwijl je daar ook natuurlijk allerlei vervelende... Ja, maar muggen krijg je geen gezeik over met je vrouw, hè? Nou ja, als ik met malaria op bed lig dan wel misschien. Ja, daar heb jij weer gelijk. Die Eddie heeft uiteindelijk overal altijd wel een antwoord. Gelijk. Hey Ed, Jan Dijkgraaf gaat met jou eens even lekker wat nieuws bespreken op internet en andere activiteiten. Ja. En ik trek mij eens even terug. Ja, precies. Zo doet Jan Roosstad. Die gaat dus 24 keer ja precies roepen, Ed. Hey, Murdoch heeft zijn eigen Wikileaks-site geopend. Ja, precies. Ja, hij heeft een eigen site begonnen omdat hij natuurlijk wel zag dat het toch wel veel nieuws kan opleveren. Dus via de Wall Street Journal, wat uiteindelijk ook eigendom van hem is, heeft hij nu een eigen site opgezet. Maar ja, er zijn natuurlijk wel wat haken en ogen aan zoiets. Wat dan? Het eerste wat je natuurlijk bedenkt, als je een geheim hebt, hè, je bent bijvoorbeeld een Amerikaanse militair die in plaats van Lady Gaga geheimen over de operaties of bijvoorbeeld ambassadedocumenten op een cd'tje zet, ja, ga je ze dan aan Rupert Murdoch geven. Ja, lijkt mij niet. Nou ja, ik denk het niet. Nee. Ik zou dat niet direct doen. Dat is toch wel een juist een figuur die bekend staat om zijn invloedrijke positie. Juist ook in Amerikaanse politiek, of hij graag zijn meningen over ventileert. Dus is dat jouw meest onafhankelijke partner waar je geheimen aan... Maar Ed, even uit de wereld van de dode bomen, want daar kom ik uit. Onafhankelijk en objectief bestaat toch helemaal niet? Nee, dat bestaat ook eigenlijk niet. Dank je, dat ja, precies. Net alsof, zeker in de journalistiek doen we graag alsof dat bestaat natuurlijk. Gewoon bullshit. Ja, precies. Ja. Hey Ed, en iets anders? Een heleboel gedoe om de iconische foto van Obama. Ja, die uiteindelijk vooral een nieuw woord heeft opgeleverd wat we nu met z'n allen gaan gebruiken. Wat dan? Want, zoals het NRC al publiceerde, de iconische foto bleek toch gewoon iconisch. Want ja. Er was veel enthousiasme op internet bij onze pro-blogger over dat ze hadden gevonden dat de foto al 5 uur voor de operatie gemaakt zou zijn. Precies. Pro-blogger, wie is dat? Is dat die meneer Fout van de NRC of niet? Ja, precies. Heeft hij nou wel mee, die met dat moeilijke haar. Ja. En Fout ging in de fout, wou Jan Roos zeggen. Nee, dat wou ik niet zeggen. Oh. Hij heeft wel moeilijk haar. Maar waarschijnlijk werd er gedacht dat er de standard time, dat dan ook wel de tijd in Washington zou zijn. Ja, maar precies. Dat was natuurlijk gewoon de tijd in Engeland met wat correcties erop. Ja, precies. En nou ja, toen bleek het uiteindelijk toch wel te kloppen. Toen iets te snel gepubliceerd misschien iets hard... Is de NRC nog wel een kwaliteitskrant, Ed? Er zullen vast kwaliteit mensen zitten, maar als je natuurlijk naar zo'n iets als dit kijkt, dan wordt er in ieder geval niet met elkaar gepraat, omdat ook... Ja, Ed, dus zou die meneer die Fout heet moeten opstappen? Nou ja, ik vind het zoiets als dit... Ja of nee, Ed? Ja, Ed, kom op, duidelijkheid, kom aan. Eddie? Nou, ik denk dat voor mij wel bekend is dat ik het heel anders zou doen. Moet Fout eruit, Ed? Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze eigen Eddie, stel een stud, Eddie, ja precies, Ed, ja precies, Eddie, Ed, en Ed, wel, ja. Ja, en Gurka. Waar ging het eigenlijk over? Fout eruit. Vindt dat meneer Fout eruit moet. Ik heb deze scoop verpest. Dan komt nog, nou, nog kom even snel. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Fout moet eruit van Ed. Ed, bedankt weer. Ja, graag. See you next time. Eddie! Bye, bye. Feest. Zwaai, zwaai. Ja. Wat een geleuter. Ja, het wekelijkse feest. Politici gebruikten de 4 mei-viering dit jaar alsof er op korte termijn Tweede Kamerverkiezingen voor de deur stonden. Het ergst maakte de bij de PvdA op een zijspoor geraakte Meili Vos, hier ook de gast geweest. In de bejaardenkrant ja, Trouw schreef het oud-Tweede Kamerlid dat de PVV maar weg moest blijven bij de dodenherdenking in Den Landen, omdat de PVV in het verkiezingsprogramma, dat overigens al een jaar en meer oud is, had gezet dat op 4 mei de slachtoffers van het nationaal socialisme en dan nationaal tussen haakjes worden herdacht. Een inderdaad buitengewoon foute grap van wilde spindokter Martin Bosma. Maar Meili probeerde er een electoraal slaatje uit te slaan. En dat vinden wij van Echte Janne goed fout na de oorlog. En er was zo er nog iets, Jan. Is het maar net. Ja, er was nog iets. Met Meili. Ja, want die zei namelijk bij PNW ja, dat Hero B haar een moffenhoer had genoemd. Een moffenhoer. En toen vroeg Pauw een beetje door van wie zei dat dan? Wacht eventjes. Ja, dan komt hij. Gooi hem erin. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Jeroen Pauw heeft een keer doorgevraagd. Ja, zo is dat. En Meili Vos lulde daar keurig overheen. Een journalist zou haar hebben gezegd dat Brinkman haar een moffenhoer had genoemd. En Pauw vroeg toen niet meer door, dus geen scoop. Wat zou jij vragen op zo'n moment, Jan? Wie? Namen en rugnummers. En als je die niet geeft, dan is het een leugen. Het is één bron, het is een anonieme bron. En je zag ook aan die konijnenogen, alsof er twee van die hele felle koplampen in die ogen schenen, zag je dat ze dat liegen dat ze bagst. Je bent nu Nederlands-Indonesische groep in Nederland aan het belederen. Want die mensen hebben allemaal van die konijnenogen. Oh, sorry. Maar ja, wat maakt het uit? Ja. Gaan we eens 0800-1121 en geef je mening over de stelling aan Meili Vos is een steekje los. Remmelt. Hele goede avond. Hoe is het, vriend? Ja, goed hoor, met jullie. Ja, man, dat gaat zo lekker. En, hartstikke mooi. Oh, wat vind je van de stelling? Ja, het is een P van de A, dus die neem ik sowieso niet serieus. Dat is een bijzonder goede antwoord op ons goede stelling. Het gaat helemaal mis met mijn Nederlands taal. Maakt niet uit. Wat een geleuter. Jasper de Groot, onze JOVD'er uit Helmond. Jazeker. Ja, roept u eens. Stelling. Of ze steek los, dat weet ik niet. Maar ze heeft in ieder geval niet zo'n verstandige dingen gezegd. Niet zo handige dingen en dingen waar ik het niet mee eens ben. Jasper? Ja? Ik heb jou vorige week voor homoseksueel uitgemaakt. Tenminste, zo dat probeerde ik grappig te doen. Niet wetende dat onze minister van Financiën dat was. Dus ik wil het graag terugnemen, als dat mag van jou. Dat mag. Nou, bij deze. Dank je. Wat een geleuter. Hoi, Kees. Hoi. Hoe is het? Nou, ik vind het een heel leuk programma. Oh, ja, mooi man. Ja. Leuk. Blijven jullie nog een poosje tot 2017, of niet? Nee, we moeten er in september 2000... Maar er wordt aan ons getrokken, Kees. Er wordt aan ons getrokken. Ja, dus ja, misschien gaan we door, maar poten... Nee, maar ik ben wel een beetje voor Meili Vos. Waarom? En niet alleen omdat ik PvdA ben, maar ik vind het een beetje op hetzelfde niveau. Ben jij PvdA? Nee, ben ik niet. Zeggen. Slachtoffers van het nationaal socialisme. Dat ik net zoiets wil zeggen van ik ben voor de kop voor de tax. Zo zie ik het een beetje. Ja, dat vind ik ook een beetje. Ik vind het een beetje onzinnig, maar jullie gaven dat net ook al een beetje aan. Ja, het is een helder verhaal, Kees. Je bent een helder en nuchter en een goed en weldenkend mens. Ja, precies, ja. En lang leven moederdag. En dat Meili Vos nog lang, dat ze weer een keer in de kamer mag komen. Ja, je hebt gelijk. Die kan niet vaak nog in de kamer komen. Wat een geleuter. We gaan naar Sanira Vos. Hallo. Familie? Hallo. Hallo. Ja, daarom ben ik het er helemaal mee eens. Hoezo? Nou. Het gekke nichtje? Als zij maar schouder aan schouder staat, ergens op een troon gaat zitten. En ja... Bent u onder invloed van sinaas en cola en chips? Nee, maar als ze de dit is Bas. Hey Bas. Ja? Ben je blij met je t-shirt? Hallo? Ben je blij met je t-shirt? Die andere man hoor ik nog erdoorheen. Nou en? Ja, oké. Ja, hij gaat naar mijn vriendin. Oh, dat ja, t-shirt? Met de dikke titus. Nou, wat een niveau. Die gaat eruit, hoor. Wat een geleuter. Kom op, jongens. Bas, programma met heeft jouw vriendin een dikke tieten? Ja. Anders, een goede handvol, Jan. Ja, dat hangt natuurlijk vooraf wat, hoe groot je handen zijn. Maar ik bedoel dat die met een man niet voor zo ordinair praat. Wist je trouwens dat Bas een lidiputter is, Jan? Sorry? Nee, niks. Ik had even... Weet je wie pas grote tieten heeft? Meili Vos. Nou, wat een niveau weer. Nee. Wat een geleuter. Kijk, eindelijk een man met een echte naam. Hoe is het, Jan? De enige echte Jan. Ja. Hey, Jan. Hey, Jan, ik heb een vraag. Wie heeft Meili Vos zo gek gekregen om zich te laten bezwangeren? Ja, daar wordt die Etters van verdacht. Of zou Job Cohen geweest zijn? Het is niet Job de Poppet, het is die Ed. Het is weer PvdA-bestje vanavond. En dat vind ik heel jammer, want ik vind terwijl het die stelling gaat natuurlijk niet om de PvdA. Het gaat om oud-PvdA-Kamerlid Meili Vos van de PvdA uit PvdA-stad. Ik vind PvdA-bashing vind ik heel erg 2011. Ja, dan moet jij nog zeggen, grappenmaker. Ja, maar doet niks anders. Ik? Jan Roos, grappenmaker, dat is ook weer een scoop, of niet? steekje los, dan zat er een andere steekje los. Jan, bedankt. Wat een geleuter. En dit is de enige echte man met een naam als een geslachtsziekte. Chardo! Hey, goeiedag, Jan Roos. Hey, ja. Kerel. Ja, dan niet. Ja. Nou, roept u maar. Ja, ik heb die Meili Vos, die mag wel terugkomen van mij, hoor. In plaats van een beetje die stille mensen PvdA-zijde. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, ben je heel goed op de stelling ingegaan. Wat een geleuter. Ben je het zat? Ik ben het zat. Ik kan er niet mee stoppen. Nee, we gaan gewoon lekker maar we hebben naar een vrouw. Eén vrouw. Eén vrouw dan, Lia. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Lia. Ja, Daar is geen steekje aan los. Dat is een heel breiwerk. Wat ik vind dat een mooie afsluiter. Dankjewel. Dat was leuk. Hè? Ja, dat is altijd, dat is, die mensen die in 1920 zijn geboren, die hebben zoveel fantasie. Precies. Omdat die vroeger nooit internet hadden, Jan. En dat is het. Ja, lekker. 8 keer megastal hebben we gehoord vandaag. Hey, het is elke week weer een grote verrassing waar hij mee komt. Want omdat wij hem net iets minder betalen dan De Wereld Draait Door, weigert hij op de wekelijkse redactievergadering te komen. Dus we zien het wel met Nico. De wereld is verlost van een smerig stuk vreton. Osama Bin Laden is door zijn potje geschoten door Amerika. En dat is goed. Wegwezen met dat soort smeerlappen. Afknallen en in zee dumpen. Opgeruimd staat netjes. Mensen willen graag de opengereten hersenpan van die schoft zien. Want anders geloven ze het niet. Maar van mij hoeft dat niet. Die Jenkon nemen echt niet het risico dat hij over een week een hallo, ik ben niet doodboodschap de wereld instuurt. Dat de fundamentalistische moslims boos zijn, is begrijpelijk. Dat Pakistan het niet leuk vindt dat ze gewoon trouwd worden, snap ik ook. Alleen dat Amnesty International zich kwaad maakt, is toch wel om te janken. De mensenrechtenorganisatie vindt dat Amerika Bin Laden had moeten laten leven en voor het gerecht moeten slepen. De grootste terrorist van de wereld, een massamoordenaar, mag niet kapotgeschoten worden, maar moet als een winkeldief voor de rechter komen te staan. Amnesty heeft blijkbaar het wereldbeeld van een GroenLinkser. Doorgeschoten tolerant en verbijsterend naïef. Ik vond Nico niet zo sterk deze week. Nee, mag ik dat zeggen? Hij, alsof hij er niet echt de tijd voor heeft genomen. Een beetje afgeraffeld klonk het. Ja, alsof hij de bekerfinale heeft zitten kijken. Dacht, oh kut, ik moet ook nog een column schrijven. Zo, ik moet nog een column doen voor die twee eikels. Precies. Voor die vieze rechtse mensen. Oh, de naneuk. Ja. Hey, Jan. Volgende week weer Jan van Alst, hebben we afgesproken. Volgende week Jantje van Alst. Ja, want Twente wordt kampioen. Nee, joh, dat is helemaal niet waar. Maar we hebben een leuke hoofdgast volgende week. Oh, vertel eens even wie dan, Jan. Jaap de Groot. Wie? De chef voetbal van de Telegraaf. Zo, de knip. Ghostwriter van JC. Jezus Christus bij jullie en Cruijff bij ons in de rest van Nederland. En Jaap de Groot. Heeft die 84 jullie nog kampioen gemaakt, geloof ik? Ja, precies. Ja, nee, okay. Ja. Precies. Dus, maar Jaap de Groot is leuk. Hoe voel je het met Esthertje? Ik ben gek bij Esther. Hoe komt dat? Omdat ik hou van petit en toch groot. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik snap je helemaal, Jan. Maar ja, wij begrijpen elkaar heel lang. Wat heb je met bloedgabbers? Ja, zo is dat, Jan. Zo is dat, hè. Hey, ik acht denk dat ik, ja, 8 megastallen, 1 keer proefdieren. En ik denk dat ik gewoon maar eventjes ga knallen. We gaan aan het bier. Oh, je plek. Wij parkeren u aan de boezem van Adeline van Lier. Maar niet voor we bedankt hebben. Jan Wezi en Jan Borst voor het plekkie. Jan Gussinklo en Jan van Lent voor de regie en de koffie. Jan Ouwehand voor de muziek. Jan Stenders en Jan Benning voor de morele support. Jan en Marie Dekker voor de plaatjes. En Jan van Tienen voor het schuiven. Tot volgende week, vrienden. Slaap lekker, gabbers. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. En nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap, en nog een klap.